الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پرون الحمدللہ زمون په درس کې د الرحمن الرحیم تفسیر شروع علماء کرامو د الرحمن او الرحیم په معنا کې څه فرق ذکر کړي. دام ویلشیو چې د رحیم په معنا کې د باز آیاتونو نه خصوصیت ثابتې دي. لکه تاسو آیات مبارکه د سوره احزاب اوریدلې وو چې وکانا بالمؤمنین رحیما در سل وختم آیات ته او د سوره توبې یو سل ول سمایاتو انه بهم رؤوف الرحیم. نو دینه دا څه تخصیص معلومه دو او د رحمان په معنا کې عموم ده. لکه سوره زخرف په وشتما فاره کې وګورئ او داغی آیات مبارکہ و گرئی دری دیر سم نمبر او ورپسی دمونگ دا موضوع او دلیل پا سلور دیر سم کن دے وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً أَوْ كَشَرِ دَائِرَ نَوِيْشِ شِبَدَا خَلَقَ أُمَّةً وَاحِدَةً دَلَيَ وَفَقُ فَرْبَانِي أَوْ دَعْتُول بَكَافِرَانْ شِي لَجَعَلْنَا نُحَامَ خَاگَرْ زُولِ بَوِ مُنْغَ لِمَنْدَ هَغَشَا دَفَارَا يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ چِيَغِي إِنْكَارِ كَيْ دَاغَلْوِي مِهْرُبَانَ رَبْنَا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا دَدَيْدَ كُورُنُ دَفَارَ بَشَتُنَ وَيْلْ مِنْ فِدْوَةٍ دَسْبِنُ زَرُنَا وَمَعَارِجَانْ دَرْفَائِ بَوِي عَلَيْهَا يَزْهَرُونَ فَاغِبَ دَيْشَتُنُ تَوَرْخَتِينَ. ایک ورد رحمان دو وحدانیت نے انکار کئی خو رحمت دمرا عام نے اللہ و ایک دائر نوی چی کمزوری مومنان دو کافر دے مزو چرچو لو گوری چر تا کافر نشی نو دو کافر چتونا دو دی دروازی و اندر پائی بٹولی دس پی نزروین ولی بیوتی ہم ابوابن نو دو دی دو کورنو دروازی بوین وَسُرُرًا فَالَنْغُنَا وَتَخْتُنَا بَوِي عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ چِفَاغِ بَدَيْتَ كِيَا وَهَلَيْمْ. الحمد لله رب العالمين. زموږ درس کې نن د الحمد لله تفسیر دی. اې دې الحمد لله ډېر فضائل په صحیح حدیثو کې راغلي او دا زموږ فضائل زموږ د دین حصہ دا دیو جن د دین هیڅ شی ته مسلمان د حقارت په نظر باندې نګوري. صحیح روایت او تراغلی دی د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما روایت ده. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. جابر رضی الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی افضل الذکر لا اله الا الله. ورپ ذکرونو کې لا اله الا الله ویلی او افضل په دعاګانو کې الحمدلله ویلی. لو غره دی الحمد لله ته غره دعا وي. دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی وای هاذا حدیث غریب. امام نسائی ذکر کړی فی عمل اليوم واللیل. ابن ماجہ ذکر کړی امام حاکم ذکر کړی وای حدیث صحیح دی. ووافقه الذهبی او د حدیث په صحت کې امام ذهبی د امام حاکم موافقت کړې ده. کور دي ته افضل دعا وي. بعضی سیزونو ته رسول الله علیه السلام افضل دعا ویلی ظاهرا پکې دعا نښتاري. لکه حدیث کې راغلی نبی علیه السلام فرمایي افضل دعا چې زی و او زمانه مخکې ټول پیغمبرانو علیهم السلام په میدان عرفات کې ویلي واغسر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ورا ظاهرا دا د توحید کلمه د دې کې شدعا نخکاری. نا اهل الملک لی وی پا اللہ سناویل دا سیدی لکا سوال شتکے دا کریم سنا دا اغت دا سیدی لکا جولی چورتا وڑے دلتیم الحمدللہ تا افضل دا دعا ہوئی. او دا ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. هذا مسلم شريف والترمذي شريف حديث ته الله حبيب يجوا سبحان الله او الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر نو دا یو ځل ویل ما ته ډیر محبوب دي دا هغه څنګه چې دا نور پر راخیږي او راخته نور په ټوله دنیا راخیږي دا کلمات د دنیا او د مافیها نه بهتر دي. حدیث احب الكلمات وای یو سوال لکتا سلو سو کوئی احب الکلمات سوی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نگور دا الحمد للہ مپدغا احب الکلمات کی دی او دا اللہ طول وحدانیت پا دی جملہ کی پرود دے چی الحمد للہ. ذکر حدیث کے راغلی عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان. ویدہ او دس نم ایمان دے او دس تیسوی نم ایمان ہوئی شارحین بکری نیم ایمان ورطولی ہوئی و یو دے انسان ظاہر دے بلی باطن دے نو باطن پاکی گی پا ایمان او ظاہر پاکی گی پا او دس شرعی بانے نو دا نیم ورطا پا دے اعتبار ہوئی باطن پاکی گی پا ایمان او ظاہر پاکی گی پا او دس شرعی بانے والحمد لله تملا الميزان اے الحمد لله چاوي زان په معنا او مقصد کوې کړې وېدا بتل د میزان ټکای دا زموږ ایمان دې په ایمانيات او کې یو دام دا چې پرز د قیامت بتول د اعمالو کې پرز د قیامت بس کېږي ټول د اعمالو بکېږي دا اعمال طول وکیږي الکه دې دې کې په نی عمر غره را سنن چې تلل دې نشتا تلل ها بیا په دې طالب کو څه شو نو الحمدلله دا تل د میزان صدا دا ډکوي الحمدلله دا تل د میزان ډکای ګور دا الحمدلله که چا زکو دې اوي څنګه چې د دې بارکی اسلامي عقیده دا نو پرز د قیامت په پتل د میزان الله ډکتی الله دې موږ تاسو ته پارم ډکتی ابیا او سبحان الله والحمد لله تملا ان او تملا ما بين السماوات والارض سبحان الله والحمد لله کچره دې ثواب لدی جسم ورکو نو د اسمانونو زمکو په منځ کې د سجدي د ټول بډک ابیا او والصلات نور دا مزرنا دا مستش دتا سو ماشاء الله پنځه واړه وخت مستوي ور سره نوافل کوي او زما بازي نیک وخت صلات اشراق کړي ندی ته نور وي وای نور بدای پرز د قیامت بدا نور وي الله قران کې وای نورهم یسعى من بین ایدیهم مخلب رڼا منډي وای او خي طرف تا امومنان بوئی ربنا اتمم لنا نورنا یادی صلات تا نور پا دی اعتبار وئی دی سر زرر و خانکی گی چونکی مزنک ازلی تک توری گی او تیار پک رازی بعض علماء او دام لکلی وئی دی دیر موز او خصوصا دی تحجد دو وجنا پا دی مخ کی اللہ یو نور پیدا کئی لکه څنګه یو سړی موز نه کوي داغه په ځان باندې ډېر د حسن سيزونه اومږي خداغه د مخ رونق ختم شي چې دې الله ته ودريږي لا والصدقه برهان او د اخر خیرات دلیل دی چې د سړی مسلمان د مال ډېر خوګ دی خزخاون په جنگي بلا روزوی پی جنگی گی خپل او پردے پی جنگی گی کچی دا مال راواغستو دا اللہ پنو گی خیرات کئی دا دلیل دے چی دا سرے مومن دے وصدقتو برحارونا وصبر زیاؤن وی صبر یو پلک دے گورا نور او زیا کے فرق دے زیا کې رڼا د نور مقابله کې ډېر دی یو جن تاسو له قران کې راشي او هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا سوره یونس کې وایي الله غزاد د جنور ګرځول د ضیاء او سپوږمۍ ګرځول د نور وګوره مست نور او صبر ته سو ضیاء اے دا الله پتا به دا رو صبر دا الله د نافرمانو نه ځان صبرول دا دنیا د ټکر مصیبتونو غمونو زیاده په بیمارو په لګو په تکلیفونو د خلکو په سپکو او د خلکو په الزامات او عیبونو باندې صبر کول دا حدیث ټول د زکه مودا جمله پکې وي دا ورپسې وي او القران حجت لک او علیک دا مخله کوم د الله لوی کتاب پروت دی وای دا بیا تا د فار دلیل وی یا پتا باندې بدلیږي ورته دا مخله قران د کدي علم الله مونترا کو او د علم مطابق عمل وی دا به الله زموږ د نجات ذریعہ جوړ کړي او کدا کتاب الله مخله پروت دی علم وی خو عمل می مداب و بهل جوړ شي ابي او كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها او موبقها ساري وختي خلق زي نچ ما خام کې دي چا ځان د اور نه آزاد کړي او چا تبا کړي اے سبا شو نچ ما خام کې دي باز خلق بدا سي کارونه کړي چې ځان یې تبا برباد کو او ځان یې باز دا سي دي چې نور شو پریوزي دنا الله راضي شه دا حدیث د مشکار شریف هم ده او امام مسلم امام احمد امام ترمذی امام نسائی ابن ماجه رحمهم الله دا حدیث ذکر کړي وګوره دا الحمدلله دمر لویس ده اجر ده اول دی الحمدلله کې دا الف لام د صدقاره ده نو جمهور مفسرین وای چې الحمدو کې الف لام د استغراق ده دا د جمهور مفسرین قول ده چې په الحمدلله کې دا الف لام د څه ده دا د استغراق د فقره ده دا د جمهور مفسرین قول ده دیم قول دا ده چې الف لام د جنس ده تعالى اللهم زمخشري قول ده درهم داده درهم قول داده چه الف لام دا عهد خارجی دا پارده دا قول ده ابن نحاس او دا باز نور علماء ده نگوره ده هر الف لام په اعتبار د الحمد و مانا اب جدا جدا وی کمونگ وایو الف لام ده استغراق ده نو مانا بدا سجی تمام افراد د حمد تمام انواع او اقسام د حمد للہ د الله پوری مختص دی اذا نبی تاسو کو چې وای الف لام د استغراق شنو معنا وسنګي سبب تاسو دا معنا کوي څو پوښوي په دې یو معنا باندې تمام افراد و انواع و اقسام د حمد د الله پورې مختص دي دا د الف لام استغراقي معنا شو او کوم الف لام د جنس وګرځو نو په دې لحاظ سره به معنا دا شي حقیقت او ماهیت د حمد د الله پورې مختص ده حقیقت او ماهیت د حمد او د ثنا او د تعریف د الله پورې مختص ده او که الف لام د الف لام عهدی شي نو په دې درم لحاظ سره به معنا دا شي صفات د خدای تو مختص دي د الله پورې د خدای تو صفاتنا د الوهیت صفاتنا د کمال صفاتنا د الله پورې خاص دي اخیرنی قول ته زموږ مشایخ رحمهم الله ترجیح ورکړي حدیث کې ګوره یو خصوصي مسلې ته سوچ وکړئ کله به تاسو د خپل استادانو موږ د خپل مشایخونو یو قول اوریدلې بوی دا غوره ده دې معنا نه چې دا نور غلط دي چې دا بل معنا سوکې ته تا خو غلط او کا تاسو استاد نه یو اوریدلې نو دا خو نه کوي چې تاسو اوریدلې او نور به غلطي تاسو اوریدل دا یو اوله خبره د جمهور ده د جمهور دغه چې دا غلط سره خطا جمهور امت ته غلط وي او خطا دی ورته وي دا اخره معنا زمونږ مشایخ غوړه کړی وجه دا غي سوا په دې نور معناګانو کې اشکال راځي او بیا به داغه جوابونو له ضرورت وي. او دا درې معنا چې زمون شیخ المشایخ حسین علی نور الله مرقده ورکړي نو په دې نو سوال شته نو جواب له ضرورت نشته. ور دي اوله معنا باندې کالف لام د استغراق شي دا اشکال راځي چې موږ وايي تمام افراد د حمد د الله پورې مختص دي. نو دا خو بعضی صفات مخلوقاتو کې دي وي په دې طالب کې دا صفت دي او په دې سړي کې دا صفت دي تر دې چې بعضی صفات په کافرو کې سره د کفر نم دي. بعض صفات په حیواناتو کې موي په بوټو کې موي نباتاتو کې موي پوښښ کال باندې چې موږ ټول صفات د الله پورې مختص دي نو دا خو په مخلوق کې صفاتونه راځي. نو دا غي بیا د علما دا جواب کوي د اشکال ایک یو حیوان او یو انسان کې څو صفات د ډول چا ور کړې ته د دې مرجع الله تکیږي. ورا اشکال راغه جواب له ضرورت پر راغه چې په انسان کې ک مسلمان دې ک کافر دې ک حیوانات دې ک بوټي دې نو اوصاف وی خودي ورکول والا شوق دې او د دې پیدا کول والا شوق دې نو مرجه چاته کیږي الله ته کیږي. په دې درې معنا باندې دا اشکال ناراضي په دې درې معنا دا اشکال ناراضي او دا معنا ګوره محققین علما او پختلو کتابونو کې ذکر کړي دا یوازې زموږ د مشایخو رحمهم الله قول نه دي زموږ د اصول کتابونو لیکلي دي زموږ د اصول کتابونو دا مساله تفصیلا ذکر کړي دا لکه نور الانوار کې وای مبحث العام کې ابو سرج کوم نور الانوار دې داغه 85 صفحه دا نور الانوار مبحث العام کې وای 85 نمبر صفحه دا وای ان العهد هو الاصل في اللام الحمد کی جمون الف لام دا عهد والو دا اصل معنا دا الف لام دا ان العهد هو الاصل في اللام فما يستقيم العهد لا يصار الى معنى اخر ترسوچی دا عهد معنا درستیږي نو بل معنا ته ونځي دغه حقيقي معنا د الف لام صدا چې دا عهد باندې والي د نور تبع ال ذش دا درستیږي نه نبراس چې شرح د عقائد دا نو نبراس عالم وي قال بعض المحققين اللام للعهد صاحب د نبراس وای چې د شرح العقائد شرح دا وای بعض محققین علما وای چې الحمدلله کې الف لام د عهد ده مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه فرمایي د شرح الوقایه په شرح کې ګور دا شرح ساجی په شرح دا دا فقیه او حنفی او محدث وو نو دے فقہ پا احادیث تلی یعنی مدلل فقہ منی سکے او پکارم دا سیدی چی فقہ بمانی خود دلیل والا او ار کس با خبر چی نو دا علماء و قدر عزت احترام بزلو کی او بی دلیل خبر بدل چا نمانی دام نه نگوره یو مصیبت نه اللہ دے مو اتاسو دونو مصیبتن نخلاص کی څوک کمزور خبره مانی نو څوک کمزور والا شرمای تعالی وای کمزور دې چا ما نه خوغه شرموم ما هغه کوشش کړي خطا شي وي او دا لوی خلق نو دی له بده خدای یې او اجر سکیږي ملاوي وا اوس دا وړه خلک دا اته زاس لوی لوی خلق په سي لګېدل چې دای خطا کړي دې خطا کړي بند چې وی دې به خطا کړي بند چې وی سمای دې به خطا کړي بل شرح الوقایه په حاشیه باندې ما سره چې کوم شرح الوقایه دا نو صفحه دا 52 نمبر او حاشیه دا دوی با او دا پا شرح الوقایه پا شرح کی پا 297 نمبر صفحه کم دا او حاشیه نمبر 1 دا مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ وی ان الاصل فی اللام العهد الخارجی اصل فلام کی عهد خارجی دے تو گورا دا مانا ایوازی دمگو علماء انہیں رکھنے دے بعد خلق کو تاثر ہے دی پلو گو رہی وی تاثر بنخ مخی رس راشی دا بعض خلق کو نفسونا دا گندہ و حیواناتو دے انسان خو نفس سرے د بای سرینا مج جوڑ شی مج گوری پتول بدن کے چرتا گندہ سے رہی کے جکم دیا کہ ناکای را خطر دی نیو سری کسل صفتون ری کتابی دیکلے اپا زرگونو مسئلے سی دی او بندہ دے دو دری رہے کہ خطا شوئے کہ خطا شوئے نوی اخو با بندہ نوی کر نو باز مچان پاگا زیکی بی کوئی گئی پخو دا باز خلق نفوس دا مچانو غنتی بی سوک دے چیداغ پا خبرو کے بخطا نہیں سوک دے چیداغ کتاب بدا خطایو نسی محفوظ بی تا خویو دا اللہ کتاب دے بدار زمونگا مشایخو چی سویلی دیوان اصل دلیل دالے نو پدی اعتبار گورا دا الحمدللہ مانا سشوا صفات دولوحیت صفات دخدای توب صفات د کمال لله د الله پور مختصي کور په کوزه کې درنه سمندر بن کو ټول توحيدي په الحمدلله کې را جمع کو دیو جن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د الحمدلله معنا کړي الالوهیت والوحدانیت لله تعالی الوهیت و وحدانیت دا اللہ پوری مختص تے اس عمر چی دا خدای توب صفت ندی ندا دا اللہ پوری مختص تی دا پا مڑی جوندی ولی پیریانو انسانانو ملائکو کی نرازی لکه هغه صفات بسنګي صفات د علم غیب تا دا الله پورې مختص دی انبیاء عالم الغیب اولیاء او مړي ژوندي عالم الغیب نشي فوق الاسباب ورکول چاله بچي ورکای چاله فراخ رزق ورکای دا د الله صفات دی بل څوک ورکول والا دشت دی توی صفت دکا مال لکتا صلاح حدیثو کی براشی دا اللہ حبیب وی انما انا القاسم واللہ المعتوی ویسو خو تقسیمول کم ورکولو والا سوک دے ورکولو والا ذات تا اللہ سردار دا عالمین وی چیزو گوار تقسیم کم ورکولو والا سوک دے دو سمر صفات دا خدای توب چی دی دا دا اللہ پور مختص دی عزت ورکول ذلت ورکول سوک پلار کول سوک بیلار کول د چا جولای د خیر نه ډکول د چا جولای د شر او تکلیف نه ډکول دا ټول صفات د خدای توب دی او دا د چا پورې مختص دی ګور پیغمبرانو په لاس کې کې هدایت وې نو په امتیانو کې به یو امتیم به هدایت نه وې تیر شوی ځکه د نبی دومره شفقت دی چې دومره د ټولې دنیا د میندو به د بچی سره نشي د پیغمبر دومره شفقت دی امت سره چې د مور بلا د بچی سره سره شفقت دی خو هدایت په لاس کې نو زړې غوښته چې دا ټول خلق دی په سم لار شي د بعضې پیغمبرانو بیبیانې کافرې دي لکه نوح علیه السلام او لوط علیه السلام. د بعضې بچی چې بچی د مور او پلار د زړه ټوکړه وي بچی کافر دي خو هدایت ورته نشي کولی. د نبی علیه السلام داسې ترو چې دومره غیرت یې پې کړی چې نن که دا ټول مسلمانان راجمه شي دومره غیرت به ونه کړي. ابو طالب رسول الله علیه السلام جاړي و چون کی صفات د خدای توب چا پوری دي و انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. سوره قصص کی ودر تراشی ندیو جمله کی در تطول توحید ورن کو زکه خو پتل د میزان دکی کنده سے پټو کو دکی گیا تل د میزان چې به دکی دا نو الحمدللہ کې ټول عقیده د ایمان پرته دا چې صفات د خدای توب ټول چا پورې مختص دي. حدیث کې وتا سو راشي یو کس راغی نبی علیہ السلام دوی ماشا الله وشئتا وی هر هغه کار بکی چې د الله خو خشی او استاد خو خشی کوم خیال دی بعضی لیدران د خدای توب داوا کوي وی په دې الله ملک باغ سکی چې د ما خو خی او د الله خو خی د ما خو خی. رسول الله علیہ السلام هغه کس ته وی اجعلتنی لله ندا تاسو د الله سره شریک وي صدر او ګرځول قل ما شاء الله وحده وای هر هغه سبکی چې رچا خو خشی. رسول الله علیہ السلام دا خو خنو چې څومره امت تر قیامت راځي یو دین به ایمان تیر نشي یو دین به هدایت نه والله او ما تشاؤون الا ان يشاء الله تاسو په خو غورې نشي کېله کیږي به هغه چې د الله خو خشي. الحمد لله تمام صفاتنا د کمال او د اولوهیت او خدایتوب لله الله پور خاص دی. وګوره خپل مشایخ او معنا یاد کړئ او ګدینو لمغلطه وي نو بیا به بيدین نه تا اوله معنا د جمهور او اهل علم وا د جمهور او اهل علم معنا دا چې تمام صفات دا الله پورې خاص دي. زموږ دي مشایخ رحم الله و فرمایل قران حکیم کی د دوو سيزونو نفس حمد راغره یو چې کله نعمت حاصل شي کاغه دینی دی او کو دنیوي دی نو دا هغه حصول النعمت نفس قران حکیم کی ذکر د حمد دی لکه دې بار کې ور سورې یونس او لسما پارا کې چې دو مقاماتو کې قران کې حمد راضي یو پس د حصول د نعمتنا لکه لسما یا تو ګورې د سورې یونس دعواهم فيها سبحانك اللهم لسم آیات دے د سوره یونس دعواهم د دې غړې معنا غانې علما وکړي دعواهم یا معنا و دعاؤهم دعا د دې جنتیانو دعواهم بلند دی جنتیانو یا دعواهم طلبهم شیئا من نعیم الجنہ دیچی دی جنتی او شیئ غواری فیها پدی جنت کی نپکم والفاظ بے غواری ویب سبحانک اللہم پاکی دتا لرے اللہ تدع ابن شریکان نفاکی و تحییتهم فیها سلام او پشکشی دی په وخت د ملاقات کی پدی جنت کی د سلام بی و آخر دعواهم او خاتمت بلنی دی او آخر دعا دی بسوی چی دی دمرن متونو تو گوری ان الحمد لله رب العالمين دا چې تمام صفاتونه یا صفات د خدای ته د الله پورې خاص دي رب العالمين چې فالون کې د ټول مخلوقات له درنګي ګورې سوره فاتحه ذکر د حمد ده پس د حصول د نعمتنا د اشتما پار کی سوره فاتحه راضي او داغی آیات مبارک او گرئی سلورم بیرشم سلورم بیرشم نمبر آیات گرئی دو سور فاطر ذکر دا حمد دے پس دو حصول او دا حاصل دو دا نعمتنا وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وقالوا ايبدا جنتيان چکلد جنت دی خوشالو نعمتن له ګوري او د الله پر رحم او فضل ورته حاصل شي ويبا الحمد لله الذي طول صفاتنا خاص الله لرني الذي هغ الله اذهب عنا الحزن جبوت للزمنا خفقاننا ان ربنا بشكر رب زمنا لغفور خامخابخن کے دے گنہگار لرا شکور بدل ور کون کے دے تابدار لرا ال غفور للمذنبین او شکور للمطیعین اگر ذکر د حمد دے پس د حصول د نعمتنا او کلا جیم نمبر دائی حمد وی پس د دفکی دو د مصیبتنا اے مصیبتو دینی او دنیوی لارو ناغین پس قرآن د حمد ذکر کرے لکا وما پارکی سور انعام گورئی آیات وګورئ پنځم سلويختم نمبر فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين پنځم سلويختم آیات ده دومه فاری سوره انعام ذکر د حمد ده پس د دفکی دو د عذابنا او د مصیبتنا فقط یعنو کٹ کڑے شوی او دا بیر القوم اللذینا جر د قوم آغتسانو ظلمو چغی ظالمانو مشرکانو دا اللہ عذاب براغے او مشرکان بطول پکی تباشول نگر دین دشمن چی تباشو کافر والحمد لله رب العالمين صفات د خدای توب خاص د الله پوری دي چې پالون کې د مخلوقات ده اگر دې کېو مسله زده کړي عرض کی شیخی ګوره او بیا د جهالت شیخی خنه کوي الله او کافر دې د دین دشمن دې چې مړ شوای الحمدلله اګه ته په جړه وی ډېر خپه مور لاړو شکر نه دی چې ورته لاړو هغه مسلمانان اور کې ولاړو ودي ته اوچه د دې د جهالت شيخي وای هاي هاي وی کافر برشو اور ته لاړو الله وی دي چې ورته وزیر د نصر خلک دنیا کې اور کې ولاړو الله وی الحمدلله وایا ا دې د خوشالۍ په جړه شولټه روان دي او غولټه ته د دین نو میخه او دین ته دې دي نه نو میخه هاي هاي یاره کاپلانه کافر برش او موږ ور باندې ډېر خپه یو ور تلاړو الله وی والحمد لله رب العالمین وګور دا دین دې ادا غبل فل د جهالت او شيخي دا وګوره والحمد لله رب العالمین حمد ندی تول خاص اللہ لر رب العالمین چپالن کے د مخلوقات دے او یو ناپویا سڑے ہو نو دے چاہ زمیدار ہو دنی وقت گورا دین هغه دی چې د قران او سنت سره اړه کوي. کدا یا په لکه نو ټوله کما کلتوب دی. نو یو غریب سره چې دا ښانو دای خادمو دای مال به سرولو نو باران شته رونه د لاندې شنو تقدر رو ورسېدو. د پاره کې د بشی مرشول او غیانم پکې مرشول نو یا مالکی چراغ ہے تو دے دا بچو پا دے گوئی سا ناستے جاڑی تو یہ اوبل سڑی والا چکاو نیوا پاگا مالکی ملازا اڑولا گوئی سا رجاڑی جی پتن در مر دے زوے سو کڑے ہو زوے پزے پریخ ہے ناغو والا چکاو نیوا خبرابر والا رتال ازا کلو خے کافر مر دے اللہ ویوائی چا الحمدللہ دا دین یو دشمن ختم شو اته ور پسې جاړ یو دابل کم علاج دی او دې راغې علاج دی هغه چې سره اصلي ور پسې شکر اواغه او خو ټاپولو والحمدلله رب العالمین طول حمدنا خاص الله لرضي رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دې وګورې سوره مؤمنون اتلسم فارکی ذکر د حمد دے پس د دفقی دو د مصیبتنا سورہ مومنون اتلسم فارکی رازی او آیات گرئی داغی اتوشتم نمبر آیات گرئی فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ كَلَّكَ بَرَابَرَ شَيْءٍ زَمَا فِي غَمْبَر نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَاسُ وَمَن مَّاتَ أَوْ سُقِطَ سَرَ مَرْغِنِي عَلَى الْفُلْكِ فَكِشْتَي كِ او دا کافر الله ټول تبا برباد کی دي دل دشمنان فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نُؤَا يَطُول حَمْدُ نَدِي خَاصَ اللَّهَ لَرَا الَّذِي هَغَلَّ نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ چن جات را کو منتد قوم ظالمانو نام دارنگی اوپوری تاو سورہ سوافات درویشتما پارک رازی چی ذکر د نعمت دے ذکر د حمد دے پس د دفقی دو د مصیبت نام سورہ سوافات آیات اوپوری حوصل یوصل او دو اتیائم نمبر گرمخ کی اللہ دا مختلف قومنو دا تباہی ذکر کرے خپل پیغمبرانو مومنانی دنیا کی دا عذابنا نجات ورکڑے او دشمنانی تباکل والحمدللہ رب العالمین صفات د خدای توب خاص الله لرضي ادا حمد فسره تفسير جلالين کموي والحمد لله على نصرهم وهلاك الكافرين دا حمد فسره د مؤمنانو مدد وکاو او د دین دشمنانو د مخن لری کل والحمد لله رب العالمين حمدنا ټول الله لرضی چې کافر تباکل د دین دشمنان تباکل او د دوستانو مدد وکړو رب العالمین چې پالونکې د ټول مخلوقات له بلکې ګور قران دا سی وایتا سوره توبه کې راشي چې د دین دشمنی رونی او پکار دا دی چې د مؤمن د سینې خشي سوره توبه کې وای په اول کې وای شفي صدور قوم مؤمنين وګدایات دي وای قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين مؤمنانو د دشمنانو سره جنگي گئی الله و ذلیل کی استاسو پلاسو بے قتل کی او ایدان بدی یخ کی سبا کی زبدی یخ کی اغه صحابی چې عرش دا غفو وفات ټول خوځې دره او صاد ابن معاذ رضی الله عنه الله حبیب وی اهتز العرش لموت صاد ابن معاذ عرش اوجړه کې د دپو وفات باندې اهل المدوق قولنا ذکر کړي چې دا عرش د خفقان او اوجړه کې د کو خوشالۍ نه یو قول دا د خفقان دا پښتانه موي وې د فلاني په مر خوب کله او جوړه کېدو علاقه په جوړه کېدا خو صحیح قول دا چې عرش خوشاله او جو دبر پاک روح را روان دي دبر لوی جلیل القدر صحابي د په غزوه خندق کې په اکحل لګېدل دي لاس کې اورګ دی هغه ته اکحل وای او یو رګ په دې ټول بدن کې ګرځېدل هغه ته رګ حیات وای پدې لاس کې ورته اکحل ويورم درنه وي هغه حدیث کې دا خبره راځي په دې خپ کې ورته هر قنسا وای پدې ملا کې ورته ابهر وای پزړ کې ورته وتین وای په دې شټ کې ورته ورید وای نحن اقرب الیه من حبل الورید لقد وعنا منه الوتین دې رګ باندې لګې دیو تګور دعا غواړي وای زما ربا کدی نه پس په دې کافرو کې زور نی او ستا پیغمبر پس ناراضي خدای د شهادت مکمانه شي خطا نشي څه پوه شي په خبره کدی نه پس کافر پیغمبر پس ناراضي نو مال د شهادت دا موخه خطا کېما او کبه هم راضي زور لا پاتې نو ما ژوند دې او ساتي چې ستاد دې دې سره وګاپو او چکني خو ترغی در نمرد نغوار دی بنی قریزاو مون سر واده ما تکڑی زربا می پیخی علا با مرد راولی سپوشوی پا خبر با ورد کافر پا مرد چی چاکی ایمان دی زب اکده پا جڑا شو تو دخپلی ایمان غم دیو کلی خوبا بل جاڑی سپوشوی پا خبر با کوئی ترغی مرد براولی چی سوشی پا بنی قریزاو می زڑی اخکی دارنگو بوری حمد پس د دفکی دو د مصیبتنا سوره نمل گوری نلسم فارکی سوره نمل رازی او داغی اخیرو گوری د سوره نمل اے د نلسم فاری اخیرو گوری آیات دے یو کمش بیتم بلکل اخیرنے آیات دے دنو اللہ سمی پارے قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفا اللہ خیر اما یشرکون ورمخ کی اللہ سو قومنا تباکل دلوت علیہ السلام او د صالح علیہ السلام قومونه تباکل وی قول الحمد لله او فرمایا الله ټول حمدونه تعالی دې چې د سمودیانو نه د صالح علیہ السلام خلاص کو او د قوم لوط نه د لوط علیہ السلام خلاص کو وسلام او سلامتی ادی وی علی عباده الذین اصطفا پوندګانو د الله کسانو استوفا چې الله غره کړی دي الله خير آیا الله د الله عبادت غره یم ما یشرکون یا کدا غچا چې دی ور سره شریکان جوړي وې دي سردا سیویل مستحب دي بل الله خير وابقا واجل واكرم بلکې الله غره دې د الله عبادت او بندګي غره دا نحمد قرآن کی دیدی دواؤ خبرو نفس رازی چتا سواؤ ریدن رب العالمین دا دیدی داوی اول دلیل لے اے الحمدللہ موارد الجر توحید دا ودا اټول توحید دي کې بن کو کنه سمر چې د خدای توپ صفاتونه دي چا پورې خاص دي دا په نبی ولی مړی ژوندۍ په هیڅ کې نشی راتله او کچا د دې دا وو کچې ما کې د صفات ده نام کافر کیږي او کچا بل چاله د صفات ورکو اپ مشرک کیږي وی پا دی دلیل سده دلیل اول ده رب العالمین تمام مخلوقات پالی او ده ده کمال ده صفتی و مثال اندر لذکر کو وی صفتون ده کمال ده اللہ پوری مختلی ده بسی وی گور ده سمر چیدی طول پالی میگول رزق ورکی ماشو لے ورکی پرندو لے ورکی انسانانو لے ورکی اکدا زمو او استاد خو دې زبر له څنګه بنیا د پلا شو کې ابا شکر وبا سي جره زګ دې چا پلا شو کې نشتا اکوې نو بیا به ټم پم نه جوړولې اجي ازونه بیا ازونه ټوپي هم نه جوړولې او بس یو سور دې چې پچاره زګ بندو خپل وس کې دو زکه قران وې قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي اِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَإِذْ كَتَاسُ زُمَا دَرَبْ دَرِزِقْ دَخَزَانُو مَالِكَانُوِ فَخَوَابَمْ وَرْتَ تَعْلِيلَ گُولِوِ تاسو جی دیوی رضی صاحب کڑے جی دا دمرا خوراکی ننو کو نو بس دماغ بده خراب شوی تعالی بده لوی او کان انسان قطورا ده قطور مانا و انسان دیر جلتن گیده شکر و باسه جرز رزا پلا سکره رزق ده اللہ پلا سکره او ده هر چا رزق رزا پلا سکره ده میگو ده پرندو ده دی زناورو د دې ټول رزق دا صفت اول ده او دلیل اول ده د دغه داوی تمام صفات د خدای تو والله پورې مختص دي دلیل پسې وي رب العالمین ټول مخلوق پالي ته ټول پالنه کوي هر شي ته د رزق بندوبست جوړ کړي کره انسانانو لورکه ایک کافر لورکه سوک چه رب نمانی غیت زمانون کو نخریز کورکه سوک چه ور سر شرک کئی و شریکان جوڑه غیت زمومنانو نخریز کورکه نظام دروبوبیت دا اللہ عجیب دیتا سوکوی دا مارغان ساری تشی ججوری را پاسی دا جالونا نی پتیشتا نی دکانشتا نی کندوستا او ما خام بیا جالو ترازی اگر رزق ورکولو والا ولا ججوری سکڑی در رزق نیڈکی کڑی گی در رب پا مانا بزان پویا وئی زکر طول دا اللہ وحدانیت پا دی لفظ کے بندے اے قرآن ساجی کتاب دے ہر جملے چیتوے کنرتوے جو دی نیٹول پا دی کے بند کرے علماء لکلی درب سمانا دا تفسیر مدارک کی وی هو الخالق ابتداء والمربی غزاء والغافر انتهاء وهو اسم الله الاعظم امام نصفی حنفی عالم دے مفسر دے دے وی درب مانا سدا وی رب غزاد دے گورا یوشے پا ابتدا کی پیدا کو دیوال خوراکونا غزا ورکول تربیتیو کو او سرد دی دمر احساناتو ندا بندنا شکریا و گناہونا کے نو آخر کے معفم کو ایدا سے رب دے در رب پا مانا سوک پوشوئے دلیش نیشتکو اب ایوال شپیتکا لخوراکونا ورس ورکول نو در طول نا شکری کولا در گناہونو ککڑو آخر کے معفم کو والخالق ابتداء والمربی غزاء والغافر انتہاء او تفسیر مدارک کی ہوئی ویداد اللہ اسم اعظم دے امام آلوسی وی تفسیر روح المعانی کی وی الرب فی الاصل مصدر رب اصل کے مصدر دے بمعنی تربیہ فمعنی دے تربیت رب العالمین دے تمام عالمین تربیت تے او مانا بیا سد وحی تبلیغ الشیء الی کماله بحسب استعداده الازلی شیئا فشیئا او دغه مانا جواهر القران کی شیخ مرحوم نور الله مرقده خو خکړي او ذکر کړي دا رب غزاد دے چه هر یو شی درجه پا درجه حد کمال ترسی او دا هر شی چه درجه پا درجه حد کمال ترسی نو د موکی مطابق ورت ضرورات پورا کئی او د موکی مطابق تی ضرورون دفع کئی ہاں در اب ماناز دا کئی بھائی اګه چاځنه نه کړو غوګونه بدی شي یا ځکه قبر کې وای مر رب کا نو چې طرف پیژنې نو جواب بسور کې قبر کې بس وای تاسو نو وای چې خالق دې سوکو رازق دې سوکو قبر کې وای مر رب کا نو ځان دې پوانا پوي کې قران مشورو کو رب العالمین اجه ختمه وي قل اعوذ برب الناس شورو کړې درب صفات دې ختم کړې دې او قبر کې واخر کې سوای مر رب کا بیا ګورای بای بیا دینه پس چې شان اور نو رب بیا ولادي رب غزاد دې چې هر یو شی درجه په درجه حد کمال ترسي او دا هر شی چې حد کمال ترسي درجه په درجه بدل چې څومره ضرورتي د موکې مطابق ورته څو پورا کړي او دل چې څومره مشکلات او ضرورونه یا ته څوک دفع کوي الله ته دفع کوي هغه ګوره انسان نشو ماشومی پیدا کو د مور په خېټه کې تربيت ورکولو غذا یې ورکولا د رزق ذمہوار دی د چې پیدا شو ماشوم د مور په سینه کې ورته د پيو چینې روانه کی وروره خوراک کولو سړې ته جوړ شو بوډا ته جوړ شو پدې شپې ته کال کې بدل زورګونه حاجتونه دا ولا چا پورا کړ او پدې شپې ته او یا کال عمر کې دل په زورګونو تکلیفونه دا چې چا دفع کړ ادا درجه په درجه په کیات ساتي په درجه په درجه ته اته نه پیدا وي او باه بوډا وي اکور ته ترې عمر لري دې زوب چې څو خلک پوي ته په بڑکړې وي چې پردیس نه لا کر راغی ور هر شي کې کمال لري که ته ساري پیدا وې ما خام بوډا وې یا ما خام لوی بلوی بریټ ته وې اي وې چې دا سو کراغه وهي چې سو رانا کې دې رسې کړې نو هر شي درجه په درجه سکے درجه په درجه تاسو ګورئ د مور په خېټه کې مولا مولوی کې الله قادر چې په یو سات کې بچي پیدا کړې او مور له تکلیفو رو رو درجه په درجه د مور په خېټه کې بچي جوړي سمرا دلوی حکمتنو خواب دے سب پوشوئی دہ رب پا مانا بانے بھائی ورہ دی قبر کے اس تا پوز دے سکے وی مر ربو کا رب دے سوکو یعنی تو خو نش فیدا چاش تکڑے وی اب یا تا بندہ دی قبر لرو رسی دشتان شپیتاو یا کال جوندو دا حاجتو نظر لچا پورا کھولو او دا چې قبر لر ورسی د ستا مشکلات چا د فکول وګوره سوال امتحان د ټول کتاب وی یا وی پانی دی د ټول ژوند ته پوس د مر رب کو پوی پېر شوي د نشنوالی تر مړ کې دو پورې ټول سوال لے نو هر هغه څوک به د قبر کې الله توفیق ورکی چې اوی حاجتونو ورکول پورا کول والا څوک دی او مشکلات د فکول والا څوک دی اګه دی وی الله پیدا کړو مو پیر بابا لوي کړې بابا دې بیا ما سره خطرناک دا کدی وی الله پیدا کړې مو شان وی کړې د رب دا معنا دا ادا معنا رستو ذکر کو قران م کړي د رب اطلاق په خالق م کیږي کله خالق لم وای کله سید تم وای کله مالک تم وای منعم تم وای مصلح تم وای او معبود تم وای رب معنا د صاحب برازی دا ټول معنا غانی زه په زه قران کې بتا سو ترازی امام ابن کثیر موی الرب هو المالک المتصرف رب مالک تا وی او متصرف اختیار من تا وی چې داغه اختیارات دي د نفی د نقصان د رزق د ډیرولو کمولو ویطلق فی اللغه علی السید او په لغت کې اطلاق په سید باندې کیږي ولا یستعمل الرب لغیر الله غیر الله ته رب نه وی بل بل اضافه خو اضافت سره غیر الله ته رب نشي ویل کېږي مگر په اضافت لکه رب الدار رب العباد رب الدابه وقد قيل انه الاسم الاعظم امام ابن کثیر مویدا شی ویل شی چې دا رب د رب العالمین په نومونو کې اسم اعظم دی اگر دا خبره لګه وزندار زکه دا چې قران کې د څومره پیغمبرانو دعاګانې دي نو د رب په صفته د الله د وختي د دعا په قبلې دوه کې د دې صفته یو لوی اثر دی قران کې چې څومره اولیاء او دعاګانې دي ناغې کې لفظ رب راغلی کوم علماء چې وایي دا اسم اعظم دی کولی وزندار دی ور آدم علی السلام دعا کې راځي ربنا ظلمنا انفسنا آدم علی السلام د رب نه سوال کوي خود رب صفات ورته وسیله کړي دارنګ نوح علیہ السلام وای رب انی مغلوب فانتشر زما رب زد قوم مقابله کی کمزورم تم بدل واخلی نوح علیہ السلام د دنیا مظلوم پیغمبر دی او د خپل مظلومیت د پاره الله ته د رب صفات وسیله کی پیش کړي زکریا علیہ السلام بچی نشتا نو در رب د صفات په وسیله بچی غواړي رب لا تذرنی فردا رب ما یوازې بکریزي تاسو ګورئ د ټول پیغمبرانو دعاګانو کې څه لفظ رب ده د ټول اولیاء دعاګانو کې به لفظ رب راغلی یو ډېر لوی اثر دی د دې صفت د دعا په قبلې دوکې څومره قران کې د اولیاء او نیکانو مخکینو رستنو او د څومره پیغمبرانو دعاګانې راغلي نو الله ته په وسیله کې صفت د رب مخله کړي ځکه علما وایي وېدا اسم اعظم دے قرآنم گورد دی رب مانا کڑے لکو گوری سور عباسا دیرشم اپارک را دی چه در رب مانا کم مواوری دا قرآنم پا دی ترتیب ذکر کڑے او سور عباسا کی آیات سلی رشتم گوری دیرشم اپار دا ایسا عجیب کتاب دی وای رب نه پیژنم وای الله سو کې لګن وړای شي نیو دې کدی له سوچ کو نو رب وو پیژنې نړۍ په ساري سور چو سره و کړو نو غرم سور خره دې نړۍ له وی لک سوچ کو چې رب وو پیژنې دیو نړۍ کې نظام د ربوبیت ټول فروت ته فلیازر الانسان الی طعامه سلیل اجتماعیات ده سور عباس و گوری وی سوچ و فکر دیو کی انسان دیخ پل خوراک تا چې چې دی خوراک دا دی چې او نړۍ خوري دی کې څومره نظام ربوبیت استعمال شوه ان سببن الماء سببا و استاد دې نړۍ او درزک ابتدا سوا دا چې بشکرا ورول دي مونږ او پرا ورول سره ابتدا درزک سره الله باران راوړی ثم شققنا الارض شقا او بیا شول و مونږ زمکه پچول سرا زمکه نشي تیغ روزي بوټه روزي نو هغه اوچوي فامتنا فيها حبا رازر غن کړي دي مونږ په دې زمکه کې داني وعنبا ننګور وقزبا نو سبزي او ترکاري وزيتونا خونا ونخلا كجري وحدائك غلبا او باغنا غنغن وفاكهة وابا او ميوي او غياغاني متاعا لكم ولأنعامكم تا فائدة تاسو دپارا او استاسو دزناور دپارا نورا نظام ربوبیت ذکر کو ویدی رزق لو مورا لکه تسنگ تنیش وی او اللہ دنیش نشتکی بیا درجه پا درجه لویولی حد کمال کے و رسولی ویدی نوڑای لو گورا اول باران وری دلی باران نفذ مکو چا دتی غروتو اغتی غرورو لوی دو تردی چی دانی او دیوی دانی کچوی پخیشوی دغورا غنه در رب غ معنا در تدیات ټوله مخامخ کا څوک به پوښوي بھائی ها اسه په کلاس نه ځي نه ګوریا بھائی خپا بھائی نو به خد سره لاس کوم یو چې سره مال څه ته نو یا بھائی پوښوي په کنا ادي ته وای قران د ربوبیت معنا ذکر کړي چې ګور دی خوراک لو ګور دی سکاک لو ګورا دارنګ ګورې سوره هود الله نظام ربوبیت ذکر کړي دي دولسمه پار کې وګورئ او د دولسمه اول مخ وګورئ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وما من دابة نشتد اسیو زندہ سرو جاندار پزمکا کی مگر پا اللہ دے رزق داغین اگر دابة نکرا پس یاگ دے نفی کرا غلی نٹول دواب تے مراد دی کا آقلوی کا غیر آقلوی نشت اسیو دابک ہے کہ انسان دے کا پیریان دی دارنگی که دانور حیوانات بی اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا دی هر شی رزق دا اللہ پلاسو که دے احسانن دی زمواری توی احسانن دا پختانے او خبره کئی نو دا دا بیدی نئی دا او دا سیدی نوی وی دا سیدی ویجی دا اللہ فضل و رحم بی زمون لرزق لیرا مانے پڑھ لیرا کئی دے دا دا پڑھ لفظ وز دا بی ادبائی دے او دا ته بي دي نه دي دا چې مو ايږي په مونږ پړ دي نه د فضل او احسان نه چې هر چا لري رزق ورکاي وما من دابت في الارض الا على الله رزقها نشته دي ايش یو ژوند شه پزمک کي مگر پا اللہ دا غرزق ورکولی او دا رزق زمواری غست دا احسانا نو تفضلا ویعلم مستقرها ومستودعها او دا اللہ پوہی گی پزے دا قرار دا دی دابی ومستودعها او پزے دا امانت کی خدود دی دابی ادی کی عجیب خبر ہوکا کتالا سو کوئی دی جماعت کے کین ازمو دا کورنو بدل روڑی رازی اڅه د جمعات په لاړې په اورس په غار کې پټ شوې دا په ډوډۍ غار لا کوي دی هغه لا پته نشته نو اے وای کله بندم وای زما د کور په روټۍ راځي خو هغه لستا د زې پته نشته ويعلم مستقرها ومستودعها الله عز وجل کی مواریغه څه ولا پته ده چې نن سړی مشرق کې او سبا په مغرب کې ده او سبا په شمال کې سبا په جنوب کې پوهی کی پغه ده قرار ده دی دابه ومستودعها او پغه ده امانت کی حدود دی دابه کل فی کتاب مبین او دا ټول د الله په علم کې دي. هیڅ تاسو ګورې کله لرګې دی او ټول پاره کې او شیې راځي د ندی لرګې کې فراق شو پر کې غټي څه څوک ماته یې دی رب ته لګي په غټو کې کله شینځي وي د دې غټي د ندی تشادا او کول باز علماء او تاریخ او باز آثارو کې ذکر کړي وی موسیٰ علیہ السلام تا دی آیات پا تفسیر کی مفسرین و باز آثار ذکر کری او سسندی کلامی پر نکڑے وی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی راسا گٹا پامسا وی والا بلا رویتا بلا درے مچو چاو دنو پاغی کی دمیگیوم ریو شنجیو اپا خلقی خوراکو درے و گٹو دننا خوراک ورکولو والا سوک دے بچی تا د دریو پر دو دن لگا مور پا خیٹا که رزق سوک ورکای اللہ ورکای او یغس دا اللہ تسبیحات وی او موسیٰ علیہ السلام واری دل آغا وڑو کی چنجیوی سبحانا مئیرانی ویذکرونی ولا ینسانی پاکی دا غزات لرا شما وینی او زی یادم او هیرتنیم دا هر شا دا رزق زمواری اللہ پخبل اللہ سکی غستی دیتوی نظام درو گو بید هر شا تا رزق ورگئی اہل المدل تا عجیب عجیب مثالو نا ذکر کری وی دا دیکھ آرغانو پا جالا که چی دا اگون بچی روزی نو دا سپین بی اکارغو خطور دی وی دا دیکھ نفرتو کیو تختی ور پجاله کې بچي دي او د ظاهرن ذریعہ د رزق او چې دا کارغان وو او تخلق کې سراډي ورکای با توجه مولا نا هغه من رب چې رب العالمین دې و یاد ماشي راولی په دې بچي کې دی خو کچا بدن باندې ماشي کې نه کېږي کېږي اده رانی سی اخري دا هغه رزق بدوبسه نه ماشو نو کو سور دې پښتي په وزارې راشي تورې نو دا مور پلار ور سره مانو شی بیا په خلک راډی او څه کوي نظام ربوبیت الله یو شی دی امام رازی رحمت الله علیه واقعا ذکر کړی حیران بشید الله نظام ربوبیت تا و یو عالم وای زره دریا په غاړه دیکي ولړم خپل لشا او چا تکړه او را روان دی دیم پتا ماشر شو د دریا پا غار شمشتای دا سلحفات چورتا ربای کی ویا بای دو دین زرد داغی پشا بانی کین آسو شمشتای روانا شوا دلی هم خون ورگو دالی کو ورپسی گیشتے گیشتے ورگو دالی اصل چل لے نو آپ الاغ دا غار بانی ادری دا شمشتای او لڑم تی کوشو لړم روان دي نه مور پسې روان دي ته دوی د لاندې یو نو جوان و دي امار ولا چچا کړي په درنګ دیو کا سات کې خوري دا لړم راغې ادمار په سر کې دا سټو ټکی ورکو بس مار په ځای پر شو نظام روی بچکول والا سو دی حکم تنظیم ولا جوړ کو الحمدلله رب العالمین یو ورغې له کی سکونا اس وفات میرے نی مدرسی خدمت میں کولو اللہ دی چولو تاجلو نور کی ویوزے کی منبردنی لارو میان مراواغست الجداب افلانی جے کی پاخکو بی افلو گلے دوستان مستان در سکے ویوزے کی را لگاڑ خراب شو غر پسار کی من گاڑی نی را گزو گاڑ سمو را سمو ویدی کی دا میانو نیو مہیو گرزوی دو یو شل سپای دا روټ په غاړه زر دا ټوکو مې وځي اجه مې سپه په خوله کې ونی چې به نو غری به دای وي بس وای غشت او یې غاړه سم شو ورته دا غیر رزق دی مې یاد کې دي کله دې پلار ما په لور ترشه یو ځل موږ یو ځل بیان لاړو پر شي لا یو ځل کې بس په روټ په غاړه غاړه ودرې دو امرګورو یې موږ مصری را ولو او تاسو دې دکان کې کې نه دکان و موږ پیجن دوم نه خو نیکان خلق والله دی اجر زر زر موت شربت رو وختو مونږ چې شربت کولو غاړه روغ را پټو اوس زمونږ په قسمت کې دی دکان کې د دې شربت کلی لیکلو دی په دعا کې نصیبو چیرواله بشل بیر کاله پس په درس کې دوا کې رزق د الله چې چالي کله کنا غیل به حیران شي دا د الله غ نظام ربوبیت ته وګورئ دا سوره انعام کې سوره انعام اتم پارا کې وګورئ دا اریوشی تربیت کول والا الله دې آیات وګورئ او سلسلور شپیتم اتم پارا کې قل غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء حبيب او فرمایا آیا بغیر د الله نزولتم بالرب وهو رب كل شيء او حالان کی د الله رب د هر یو شی دے وهو رب د هر یو شی تربیت کول ول سوق دے کماشی دی کمیگی دی دا اریوشی تربیت دا دا اللہ پدست قدرت کے دے رب العالمین فالن کے دھول مخلوقات دے دا عالمین دا عالم جمع دا عالم صیغہ دا اسم آلی دا او اسم آلک لپا وزن دا فاعلن امراضی لَكَ خَاتَمٌ رَضِي وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آلَ دَ خَتْمِ دُودُ تُولُ پِغَمْبَرَانُ دَا عالم هر غشی توئی چی آغا دَ خالق دَ پِجَنْدُو نَخَدَ پَكِي کاغا اعراض وی اجسام وی جواہر وی دیو جنباز علماء وی عالم ستوئی وی کل موجود سوى الله تعالی هر موجود شے ما سوا دا اللہ نا دیتا عالم وی او دیتا دا عالم زکوی لئنہو عالم علی وجوده هر شے دا اللہ دا وجود نخدا هر شے دا اللہ دا وجود صدا نخدا ابی علماء لکلی زر عالم دی کوئی شپک سوا سو کوئی پا سمندر کی دی اصلور سوا پہنچا کی دی بعض علماء و یتیازر عالم دی او دا عالمین پٹولو کی خکل مانا سدا چی قرآن کڑے لکو گرئی تاسو سور شعرا طولو کی خکل مانا دا عالمین سدا چی قرآن حکیم کڑے سور شعرا نلسم فارک رازی داغی درویشتم نمبر آیات گوری قال فرعون وما رب العالمین درویشتم آیات دے دنلسم فاری سورة شعرا ویلیو فرعون وما رب العالمین او رب العالمین صدی قال رب السماوات والارض وما بینهما موسیٰ علیہ السلام ویلیو رب العالمین رب دو اسمانو دوز مکد وما بینهما اغچ پمند دی کی دی واسمانونا وزمکی پا دی کچی سمر مخلوقات دی دی تا عالمین وی دا ٹول پالنی والا سوک دی دا ٹول پالنی والا اللہ رب العزت دی اے وی پا دی دریاب کدا سی لوگ لی اللہ زناور پیدا کلی چی سور سور منا خوراک در رزی کئی نو کتالی وی جدا بولا ورکے ایت په دې سمندر کې خوراک ورکول والا سوق دي عالم کی زور اے سوسو من خوراک کوي حکم ذات چې د ارشی زمواري پلاسو کې غست اور چا سره ګور رزق لیکل دی به ترغی زینا چې دې سدي کړې د اخلاص کړې ني نو عالم مشتق دې د علامتنا ځکه هر یو شی علم دې په وجود د خالق او په وحدانیت د خالق باندې دیو جن امام ابن کثیر او نور مفسرین دې کې یو شعر ذکر کړي وَيْ فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْسَ الْإِلَاهُ أَمْ كَيْفَ يَجْهَدُهُ الْجَاهِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ وَيْ آيَةَ عَجُبْ دِي سَرَنْگِ دَ اللَّهَ نَا فَرْمَانِ كِي دِيشِ او سرنگ یو ناپوه سڑے دا اللہ دا وجود نے انکار کئی او هر یو شی کی دلیل لے چی اللہ اکی یو دے اے اس دا بازی خبری دا موجودہ خلق نی پیجنی و یو زنانا وڑای ریشلا دا بیدا تارونا جوڑ کر گیا پی پکور کے کپڑا جوڑو دا دا تارونا اکڑی پسو کور تراغه وی دا الله په وجود څه دلیل نه غي او لا خپل سرخه یاد کا ايګه تارونه را سي را تاول وی دا د الله د وجود دلیل نه کړه وی ګور سي دا سي را تاول ما تارونه را تاويږي د سرخه نه کا په لبل چار اخ کې دي په لبار اخ کې تارونه وټول ټوټي ټوټي شوی دا زما دا سرخه وی دا الله د وجود څه دي اے انور راخی دې وجود کچره بلم وی ریورز بچګړه راغلی وی او وی راخی جو مې بل وی نه راخی جو نو بس بیا کړه شیبتی خراب شوه شیبتی څه شوه هغه زر یو ټوکی چړی وی په خوا په دې دل جنگونو وی وی قبرستان کې د مليانو جنگ شاو اسقات ستو چا وی نشتا وی بس مړې کټنه ورو ورسول واپس ګوره کتاب بل څوک یو جنگونه ویل کمړې د کټه ګرځي پنور را خطوبم جنگ وی پپری وته بهم جنگ وی یو بویچی ګرمي پکار دا بل بویچی څه پکار دا سردی پکار دا هر شی د الله سره د وجود دلیل دی دیو جن زموږ د بازه ائمه مبارک ورسره موږ درس کیږي ترکو چې زموږ د بازه ائمه ته امام شفیع مولا له چوي د الله په وجود سره دلیل دی دا غولې د سوده پانا سی ولوی وګور تا د څوڅ پانه ګډه بيځو خري په هټه کې پچی جوړی شي او دا د څوڅ پانه درې خمو چنجیو خري نو په هټه کې درې خم جوړ کړل او دا د څوڅ پانه دا دا چې هغه زناور خړل دا په هټه کې مشکو انبر جوړ کړ هدا غبین مچای پکې راسته نو هټه کې دې غبین جوړ کو دا دهریو یار سماده کوي او سر طبیعت کوي نو بیا خو په کالو چې توت د پاڼې نه جوړې دی یو قسمه شوی دا په یو هټه کې دی غبین چا جوړ کو پبل کې تی مشک چا جوړ کړ او پبل کې تیری هم چا جوړ کړ د توت پاڼ د الله د وحدانیت او د وجود دلیل دی رب العالمین دا اولنې دلیلو د رب العالمین د وحدانیت د دغه داوی چې الحمدلله دی او الرحمن الرحیم مون فرون ویل کچا پکې دی الله سوجت کیا وای فرون ویل او تسمیه کې کنا نو رب العالمین پسې الرحمن الرحیم دی داغه تفسیر فرون په تسمیه کې تیرو هغه باندې نظر واچوي الله دې ما او تاسو ټول تزدکی او پاغي دې د عقیده او د عمل توفیق راکې مداغې نرا شهید مالک یوم الدین تا الرحمن الرحیم تفسیر پرون تیرو مالک دې د ورځې د جزا او د ورځې د حساب دین په معنا د جزا مرضی په معنا د حساب مرضی او قران دا معناګان خپل کړی امام قرطبی وی الدین الجزاء علی الاعمال والحساب بها دین څه توي جزاء د اعمال توي او په دې حساب توي دا سی قول د ابن عباس د ابن مسعود او د ابن جریج او د نور سلفون راغله رضی الله عنهم او قران دا معنا کړی چې دین په معنا د حساب راځي. لکه وګورئ تاسو سوره نور وګورئ القران يفسر بعضه بعضا سوره نور کله سم پار کړای دا آیات وګورئ پنځم نمبر یوم ایذی وفیهم اللہ دینہم الحق یوم ایذی فدغ رسچ رسد کیامت دا یوفیهم اللہ پوربور کی بیتا اللہ دینہم الحق حساب دجوی پا حقا دغه دې کې دین په معنا د حسابم دی اباز علما او په معنا د جزا بدله د دوی په حقا ويعلمون او دای په هوشی ان الله چې بشک الله هو الحق هم د الله حق دی المبین بیان کون کې دی نو دین په معنا د حساب راځي لکه سوره مؤمن غورې صلی الله علیه وسلم پارکه د دین د معنا د پارا سوره مؤمن ول صلی الله علیه وسلم پارکه غورې آیات ول سم غورې واللسم آیات مبارکہ کی ددی ذکر رہے فرمایا اليوم تجزا کل نفس بما کسبت وینن بدلور کی دیشی ہر یو نفس تداغ چکنی لا ظلم اليوم نشت دے ظلم ننرز ان الله سريع الحساب بيشك الله زر حساب کول والده او دغه شانيات سوره جاسيه کې مرازيان ترولي کوي اتويشتم دارغي سوره صافات کې آیات رازي درې پنځوسته ملي کوي ا ان لمدينون د مدينون معنا دا مجیون او محاسبون معنی دا اِنَّا لَمَدِينُونَ آیا مُنگ سره به حساب کی دیشی مُنگ تا ببدل را کولشی او یو حدیث بی ترمذی شریف کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی القیس من دان نفسه او خیارا غصوک دے چی زان سر حساب کو او خیار سوک دے ځان سره حساب وکړه نو بل سره حساب کوو خدای سره وسو نو ځان سره حساب سره چې زه وام زه سره پیدا یم ازما ډېر عمر تیر شو او کپاتې ده اما په دې تیر شوې کې د قبر د جوړې دوه دروانې دوه سور کارونه وکړه درځه راځي سره ځان سره حساب کوي چې نور را ختلې سبا شوه ما خامش ما خبر جوړ کو قرآن میکو مانن غیبت سور او کو جغلی می سمر او کا مسلمان پوری می خندا سمر او کا ابسیات می سمر ہوئی ما تلاوت سمر او کو ذکر می سور او کو نفل می سمر او کل ذکر دانن رسی تیرشی بیا کدا ټول دنیا ورکو زمون په عمر کې راځي دا زمون د عمر نوست شو تیر شو یو جن عمر رضی اللہ عنہ وی حاسبو قبل ان تحاسبو زان سر حسابو کئی مخید دینا چتا سر و حسابو شیر نو اللہ دیمو لتوفیق را کیجی ما خام سر سوچ کئی جمانن سو کل لکو گناہون شوی پاغی جڑا دامیو لوی شیرے او جاڑا سی اللہ ما خنن ٹولا رسپنا فرمانائی کی تیرا کا نو پا جڑا بمم مسئلہ حل شیر نزان سره روزانه حساب ګلدار نشپتی دیږي چې دې شپکه ما سوکل چکه دا د اهلیل مولا دی قبرونه د انوارات نړکی د علما او قول دې چې شپه غوړه نه کرز غوړه ها نو مو هو غوړه زکه چې پکې مو ودکی غوړه مو په سلاسه راکړیا اهل علم لیکلی شپه غره ده د ورځې په اعتبار سره ادینه بلی غره والے سي چې په اخر د دې شپه کې الله کمایلی کو بجلاله نزول د اسمان د دنیا توکي او هل من سائل هل من داع هل من مستشفى څوک سوال کوون کې اشته زور کول لته تیارې څوک دعا غوښتون کې اشته قبولول لته تیارې څوک بیمار شفا وال اشته شفا ور کول لته سیما دیو جن باز الله والا وای وای د دې ژوند باندې خوند وې کښ په پکې نه وې د دې ژوند وسره خوند به نه وې خو کښ په پکې نه وې دا خوب نه دی وای اهل الليل فی لیلهم الذ من اهل اللهو فی لهو شپیواله لږې شپې کم خوندې هغه د لوبو تماشو والو په خوند کې نشتا اهل الليل فی لیلهم الذ من اهل اللهو فی لهو دیو چې زموږ دی نیکانو کې بادشاہ ولې راشه وزارت او سمې شری در کوم ناغولې تا د ما بادشاہي کتلې وی قسم په الله چې زمي مش په کوم تخناستم کنه ستاره بادشاہي په ني مش په ته په کوم تخناستې بادشاہ او بل بادشاہ سره خبرې کوي چې چا سره خبرې کوي اے د رب الکائنات سره دی خبرې دي په ني مش په چې کومه بادشاہي ده کنه دا بادشاہي د ټول دنیا بادشاہانو ته نه ملاو نو د دین معنا د جزا او د دین معنا د حساب کور دی آیات کی د سوره فاتحه وای چې الله مالک دې دورځي د حساب دورځي د جزا دا د قیامت په نومونو کې اونم دي او قران شریف کې بډې د قیامت دورځي نومونه راځي اتازو کې به تکړه غي چې یو ختم بکوب او د قیامت نومونه بلټو کله ورته یوم الحسرت کله ورته یوم الفصل وای و ذلک یوم الوعید کله ورته یوم الوعید وای کله ورته یوم التغابن و ذلک یوم التغابن وګور دیته وې تدبر ا تدبر به تاسو کله کوي دا سره کوي دا ځل ختم کوم خو د قیامت څومره نومونه چې الله دا برا جمع کوم دغه په دې کتاب لیکي نو بس قران وګوره او بس کتاب ولیکه هغه ما ترجمه وکړه د مفسرین او اقوالو ذکر کا ا کتاب له نو ورکه چې قیامت نو وره یو کتاب دی ولیکل تاسو هغه رسپیر شول چې روې قران کې سړی لټوم چې سړی سوق دی د سړو څخه صفات دي ا چې زه په سړو کې هم کني نو بس یو ختم کې سړی په کې ولټاوا چې چاله سړی ویلی او د دې سړو کوم اوصاف وو نو دغه اوصاب چې چا کې دی هغه عند الله رجال او هغه عند الله رجل دی او کاسې ځان ته څوک رجال او رجل وای چې خو د الله رجل دی نو هغه سړی کې دی د شي وګوره تخصیص دی یو مدین له حقوق سوال الله لك فرض د قیامت مالک دی نو نه مالک دی سوال باندې پوښوي دا ولي وای مالک دی د ورځې د قیامت د ورځې د جزاء د ورځې د حساب الله خو نن مالک دی نیو خو قاعده او نماز ذکر کړي وای تخصیص بالذکر نفی د ما عدا نه کوي تخصیص الملک بیوم الدین دا نفی د ما عدا نه کوي ځکه مخکې تیر شو وای رب العالمین دی نو رب العالمین عام دی په دنیا او آخرت نو کدلته تخصیص راغې نو دا نفی د ما عدا ذکر نه کوي چې رب العالمین کې عموم راغله د تمام مخلوقات او پالون کې دی په دنیا او آخرت دواړو کې جنت کې بسو پالل کوي ها لکه دلته مونږ په پالنه کې رب ته محتاج یو داسې آخرت کې د پالنو والا الله دی یو جواب د دې اشکال دا خو چې څوک به پوښو ها اوه څوک پوښو جین جواب دا دی وای دا تخصیص د دې وجنه دی چې نن دنیا کې د باز خلکو مجازي ملکیت ته څو کوئی دا مې جیدات دې دا مې بنگله دا او دا مې مارکیټ دې او دا مې بادشاہي دا او دا مې دفتر دي په اخرت کې بدا ملکیت مجازي ختم شي اگر سوک چی دینا انکار کئی جی دنیا کی ملکیت مجازی نه دینا دا قول صحیح نه دی امام ابن کثیر دلتا ذکر کری چی دا دنیا کی ملکیت مجازی دی جواہر القرآن کی شیخ رحم اللہ فرمائی معرف القرآن کی مفتی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا دنیا دا خلق و ملکیت سرے دا مجازی دی دا ملکیت مجازی و پرس دا قیامت ختم شي نزکی وی مالکی یوم الدین لکو ریتا سورہ مومن اسم سورہ مومن راڑو لیش پاڑا سمیاتی اگو رئی نن خود چادا سی مجازی بادشایشتا خو پرس دا قیامت بدام پاتی نشی پاڑا سمیاتی اگو رئی دا سورہ مومن چی دیتا سورہ غافر موئی سلی رشتم اپارکی يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء اگر مخید قیامت نمونو کیو نم ذکر کولیو زیر يوم التلاق دید پارچی ارور کی خلق لدرزد ملاقاتنا لکه تاسو د سوره فاتحه کې د قیامت نو یوم الدین ذکر کو نو یوم د یوم الطلاق د ملاقات رز چې د ظالم او د مظلوم د آدم علیه السلام او د بچو ملاقات موشي لکه د قیامت رز سره رز د ملاقات تا یو جن وګړو د څوک چې مؤمنان دي دا جداواله چې په مرګ راځي دا عارضی دي دیو ان شاء الله التدا سے ملاو شی بیا واړو جدا نشي وای محمد علی جوهر رحمه الله ور د غیرت خبری دنیا کې پاتې شي او خلق د خاور د لاندې شي ادبی خوندای خبری پاتې شي او خلق د خاور د لاندې شي محمد علی جوهر رحمه الله د برتانی انګریزانو جیل لدن نه کړو چې کله بره صغیر سرار دا د تحریک آزادۍ یو لوی عجیب شخصیت دی نو خبر ورپسې راغی چې کور والا دی وفات شوی محمد علی جوهر رحم الله پس بعد مرګونو لوي درخواست ورکا جنازه او بو کی بیبي په دې عمر بیا راځي توجه وکړه دې خلکو سا عجیب شاد محمد علی جوهر رحم الله اور توئی وای کی بیبی به دل تا اون لی دا انگریز جیل کی من کړه پرز د محشر به ملاقات شي خو انگریز لکه خبره نکو څه پوه شي په خبره دا دا غیر خبره یو خلکو زاد سره خار نه وړي وای کی بیبی به دل تا اون لی دا میدان د محشر کې یو غورو خو انگریز لکه خبره نکو د قیامت یو روم دی یوم الطلاق اګوره دې پښتو کې حالکه عجیبه عجیبه خبره کوي وای د سترګو لګي دوزه خو پرې راکنه په تعالی وي د ملاقات رسدا الله سره ملاقات کیږي تا الله سره د سترګو لګي دوزه کار کړي رسول الله عليه السلام سره ملاقات کیږي ورستا مور په لار سره کیږي په خارې انبار دي تا هغه سو وعده پورا کا داغه درته ارش فاتې دی غړ تا چرتا د الله په نوم څه شی ورکو چې دا مې د پلان برخه ده وای دومره خوشو او که سبب ورسترګې لګې چې تا له پلان سبب وای چې ما زله ارش فاتې وشي دومره خو ما له خبر ده جوړې ده د پاره څه خو به دې کړې وې یوم الطلاق د ملاقات رستا نو دا پښتانه وای دومره خوشو ده لګې دوسترګې پلی څه کړه لینذر یوم الطلاق چه خلق و یرئی دو رزد ملاقاتنا یوم هم بارزون زکا ملاقات بکی گئے تا حسن بسلی هم اللہ مشہور قول لے وی کمی ڈالی چه دا نبی علیہ السلام نوسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کرے نو حسن بصری رحم الله وی کز په دې جنگ کې نه یو چې په دې ډله کې وې امر الله پرځ د قیامت ویلې چې جنت لدن نشد او جنت لدن لب مشاور ته داولی او امام رسول الله تر سترګې څنګه وګوري وی به تم په ډله کې چې حضرت حسین شهید کولو وګور سبب وګور ته پوس کی چې طالب وي تم دې ډاله کې چې دا دین پورې خاندل او چاته دا الله او دا رسول نوم نشو غسته تام دا ډله مضبوطه کړي وا تام دې شریف لا مضبوطه کړي وا نو بیا به جواب دا الله او دا نبی کریم علیه السلام مروان دیسوی یوم هم بارزون پکم رسی دی برا سرگنشی اللہ تا لا یخفا علاللہ منهم شے پٹ بنشی پا اللہ ددوین سشے نگور دا ٹھول چرا جمشی بادشاہان فقیران رب العالمین بوئی لمن الملک اليوم وای نن بادشاہی د شاده دنیا کې خدای زما حکومت دې زما لخر دې او زما حکم چلیږي لمن الملک اليوم نن بادشاہی د شاده نټول بووي لله الواحد القهار یوازې الله لره چی کی یوازې القهار او زور اور دې نور دا تخصیص د دی وجه نو چې دا مجازي ملکیت بم ختم شي لکه وګورئ دا شان مضمون راغلی دی په سورې نبأ کې د دیرشمې پاره اول سورت ده او دا غي آیات وګورئ و د دیرشم نمبر وجد تخصیص د مالک یوم الدین وم دیرشم نمبر آیات وګورئ چې دا تخصیص لراغلی الله خوننم مالک دی او پرس د قیامت بم مالکی بولی وی مالک یوم الدین نن خود چا چې سخوخه نو وی ویل تب سخله وازن کی الله دی اجازت نه بغیر به خبرو ان کی رب السماوات والارض رب دو اسمانونو دزمکو دے وما بینهم الرحمن او اغش پمند دی دوارو کی دی بے حد محربان دے لا یملکون منہو خطابا مالکان بنشی سوک دی اللہ سرد خبر کولو دی یاری بسوک خبرن کئی یوم یقوم الروح بکمر چوبدری جبریل علیہ السلام والملائکت صفا او دا نور ملائک صفنا صفنا لا یتکلمون سوک بخبر نشی کولے دلتا غور سوک لگیا دے لچاچی سخوخی لا یتکلمون خبر بنشی کولے الا من اذن له الرحمنو مگر آسوک چی جازت بورتو کی رحمان ذات او دی جازت نا پسم سوکنا حق خبرن شکولے وقال سوابا وائی بدے حق خبرا یادا اجازت بچا لکی وقال سوابا اغ دنیا کی حق خبر ویلی چی اغ لا الہ الا اللہ لے وقال سوابا دا اجازت بهر چاله ني مگر هغه چاله وي چې دنیا کې حق خبره کړي وا بدل تخور شو خبره کوي اختیار دي التو خبري نشي کوله زکوي مالک يوم الدين دارنګ وګوري سوره انفطار دي دیر شم فار کرازي او دا غي آیات مبارک وګوري نلسم نمبر چدا تخصیص د مالک یوم الدین لده یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله یوم پکمر از لا تملک چی مالک بنشی نفس هم یو نفس لنفس د بل نفس د فارشین د زربر پلار او مور د بچو د فارا او بچی د مور پلار د فارا رور د فارا خزه د خاوند د فارا او خاوند د خزه د فارا ختمی شي پکمرت چې مالک ورشی او نفس دبل نفس د فارشین زربر والامر یوم اذل لله او کارون پد غرستول بد الله په اختیار کی وی درنګي سوره طه او غوري وجد تخصیص او سوره طه راجی پارسم پارکی داغی آیات گرئی و سلتم نمبر یو سلتم نمبر آیات سورة واحا گرئی چدا تخصیص نمالک یوم الدین لده یوم ایذیت تبعون الداعی لا عوج له یوم ایذن فدغرز د قیامت یتبعون الداعی دا خلق بروان شید بلون کی پسی اسرافیل علیہ السلام دشکوی لئی پسی بزی لا عوج له دلہو زمیر یادی داعی تراجی نبی سکو گوالے دی بلون کی نپارا یاد لہور زمیر دی دعا تراجی نبی سکو گوالے دی بلن نپارا نیغ با میدان دا محشر تزی و گردہ انتہا ذکر کئی شپیلی شوالش یو ابتدام قرآن ذکر کړي وی کأنهم جراد منتشر تب وی دا ملخان دی خواروار ور ملخان مکتلی ای صدا سے منڈا وی صدا سے ابتدا کی چیزی قبر را پوچھوئے بد وی شوک وی مشرق پلا منڈی وی شوک وی مغرب پلا منڈی وی و انتہا چیشی نلاع وجلہو ټول به یو طرف لروان شي او د اسرافیل زلی سلام شپی لی تا با مندی وی دا حشر میدان با دا شام پا مبارک از مکبانی وی پا کم از مکبانی وی سال علیہ السلام را کزیگی و خشعت الاسوات للرحمن او چبشی آوازونا دا رحمن روان لی سوق بخبر پورتکول نشی فلا تسمعو الا همسا نناو بر مخاطبا الا همسا مگر کشارد قدمنو حمسی او مانا و خفکو اقدامهم د قدمونو کشار باوري یا هم سويره کي پکلار پکلار خبره تا ناو بري ملا همسا صوتن خفيا بدا تخصيص د مالك يوم الدين د دي وجنو څوک پوښو به بهيا ته څه پوښو کنا ها څه دي کړل وګل ته ګره ده لیکل آیاتونه لیکلي کنا ترانماله اه ا ما وی لیکل بکوینه با تعالی زمال دو کوړو لپاره یو زړه کاپی چته مونته خپل لاس کې نیولې ها کینه سه او یو ځای کې دا سوسی د سوري زو پکې بم پکې بریدل خو هغه څوک به پر خپل ځای به کتاب کاتو یا به اخبار کاتو یو بوډا له چا چې پریزیدنت نه تر څو چې اخبار نه راسته دا بوډا مخبار واغوسو دا غریب خو په دې ورو یړول نه ویلې و اخبار چاولې بابا څنګه حال له ته اخبار ګورې ټوله دنیا ګړبړ دا کوئی کوي په خبره پاش دا دغه ګړبړواله سې لیکلي کنه راشد پی لیکلي کنه وځو خو به دوکا کم غواو مور دې کنه دا غسورې له ناز دې خپل ال تر وډای پخېږي کلیکل کوي کنه کینه دا څه خو دې جوړې چا لیکل دې کې ته ونن وډای نه خوري پدې باندې وروسته وي جوړول د دنیا سره دا ټول د دنیا ګړبړ دا خاص نو باز د ماده دوک کول د پاره دی پر مورای دا شکارو کوي چې الله پر راضي شي خو شه په خبره وایي هغه ظاهرا ممالزه جوړ کله وایي هغه کار ته نه جوړوي کنه او یو شریر شاوی چې کوموس دیو کو نو می خبره وکړو هغه چې په موز عادت شي دا یو څلور خلک دې موږ په ویلې می خراګه هله می خلک درکه ما خو چې ته موږ شروع کړې ناغولی می خم نراکی خمام طول بیو تا شکری بگی پا خبر راکی وزنی طالبان پا گرو را دار سی دیا چی کافی دوست کافی نیولی چی مال خوب دوست بدل سو آم چی دلی کل لکی پینیم لاسو که خلی کلی نیلی کلی دا سرائی پی گواه دا خواه پی لکا پردار آوا چو لکن نا خدا پا دی پلو گورا دا پردار دا ورسر دا خو کل کبا دی ورسر رو کل تاسو لوا ور هر زی کی د پردی خپل طریقہ کوئی کته طالب یار طالب باندې پردہ راځو پرې چې سبق نه یادای خو دغه ملامت کوم تا خو هغه ټول جون تبا کو سبب الله له جواب ورکه طالب وای چې طالب دا بچی را لګیو او دا مور خپلار د خپل زړه ټوکړې درته جوړې کی واچولې متا دای له سخو دی نمون کمې نه کو چې تاسو دا کار کوي لکه دا دې چې کوي بابای ادا سی تقریبا نور بم لگیا ہے نور د کلم لاسو کی نیول ہے چکا مالا باز اختاری آغای نکتا گوری نلیکلو بس طول مالا گوری استاو سبق خو مالا کتو کی نیدے کنا قرآن شریف کی لیکلے مالک یوم الدین مالک دے دور زد جزا او سزا دور زد قیامت إياك نعبد وإياك نستعين لذي پوري الله پن ظلمنا ذكر شل الله رب الرحمن الرحيم أو مالك ويذي نمونو پس دقولو ذي پويلو انسان تو ذي مرتبه تو رسيري اس خبل مالك سر خطاب كوا اياک نعبد خاص تعلم عبادت کو اتا سو ماشاءالله غنه و دی قران د پاروی اياک مفعول به مقدم ده د نعبد د پارا او تقدیم تخصیص او حصر د پارا راضی اياک خاص تا نعبد مونږ عبادت کو وإياك نستعين او خاص دتان مونږ مدد غواړو وګوره دا آیات د تمام دینونو خلاصه ده دا آیات څه ده یک تاسو وایي د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام او د ټولو آسماني کتابونو نچوڑو خلاصه ګورو نو دا سلورم آیات د سوره فاتحه وګورئ دا ګوره د ټول دین نچوړ ده او اهل المدینه ترتیب سره فرمایلی دي علامه حافظ ابن قیم رحمه الله وای او د دې آیات په تفسیر کې کلام بدیع ذکر کړی دی حافظ صاحب اوي وي وسر الخلق والامر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى الى هاتين الكلمتين د ټول مخلوق د پیدا کولو مقصد او راز د ټول اوامر او د آسماني کتابونو د شريعتونو د ثواب او د عقاب داغه انتها دي دواو کلماتو لشي و عليهما مدار العبوديه والتوحيد پدي دواو کلماتو جملو باندې مدار د عبوديت او د بندګي رہی دي او پدي باندې دارو مدار د الله د وحدانيت ته حتا قيل ويل شي دي چه اللہ یو سلسلور کتابون را لی گلیو او داغی ماناگانی پتورات و انجیل و قرآن کی جمع کلیوی او بیاد دی دریوارو کتابونو ماناگانی دی اخیرنی کتاب کی را جمع کی او بید قرآن ماناگانی پا مفصل و صورتو کی را جمع کی او د مفصل و صورتونو ماناگانی را جمع دی پا سور فاتحہ کی او د سوره فاتحه غټول مقصد را جمع ده و اياک نعبد و اياک نستعين کې او دا غدواړه کلمې دي و هما الکلمتان المقسومتان بین الرب وعبده نصفه دا غدواړه کلمات دي چې درب او د منده په من کې تقسیم دي لکه مخکې موږ د سورې فاتحه په فضایلو کې ویلو چې دې ته سورۃ الصلاۃ وایي وایي قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی فنصفها له تعالی وهو اياك نعبد من د الله د پاره عبادت او بندگی به خاص د الله د پاره ونصفها لعبده وهو واياك نستعين ابو القران ته جوامع الکلم وای ته جوامع الکلم معنا سره شیټه کې مختصر ده خو په کې معنا ډېر لوی پرته ده ا دې پښتو کې خلک وای وي کوزه کې سمندر بن کوزه کې سکو سمندر بن کو ګور دې یا کنا عبدو دې لفظ لو ګورې دا د هغه جوامع الکلم یو مثال دی وی کی کدا چې ویلې وی چې ایاک نرکع خاصه ل رکوع کو نو د رکوع ذکر براغله و نور پکې سندو او کو ویلې چې و ایاک نسجدو خاصه ل مون سجده کو تل کتم ګورم تر لکته ګورم و ایاک نسجدو کی ویلې نو سجده براغله او بل پکې س بل پکې سنو دا چې یو بل عبادت ذکر کړي چې خاصه ل نظر پیش کو ورد نعبدو لفظ ہوئی د جمله و عبادات و اقسام تدا شامل لے تال عبادت کو یعنی خاص تال رکوع کو خاص تال سجدہ کو خاص تا دا حکم مطابق تا دا کورن تواف کو او خاص تا پا نمبان نظر و منخت پیش کو ندیتو ای جوامع الکلم دا سے لفظ ذکر کو چی دے عبادت یو قسم دے بانے کئی آکا نا حجی ویلے وی خاص تالا حج کو نو بیاو پاکی بل سنوی راغلے نعبدو کی حجم راغے کبیلے وی چی خاص تا دنم زکاة ور کو نو بیاو پاکی نور عبادت دے نو ند زکاة ذکر دے کبیلے وی چی ای آکا نسوب خاص تالا رو جنی سو وردیتو ای جوامع الکلم دا سے لفظ ذکر کو چی رو جا حج زکاة د عبادت په شلونو اقسام ټول په نعبدو کې سره داخل شو او د عبادت ګونه ګر اقسام دي په ټول اقسام سره عبادت خاص ده د الله د ذات عالیه پورې تفسیر معرفت القرآن کې دلته ذکر کړي چې امام غزالی رحمت الله علیه د عبادت لس اقسام ذکر کړي ابیا دا یو یو ذکر کړي ګور څومره عبادت چي دي نو دا د الله پورې مختص دي او دا چې الله لکه دی د ایمان او دین وای او دا غوند عبادت یا پدې کې یو کدي ما سیوا د الله نو کو نو دي ته شرک وای دي ته سوای شرک ورته وای دارنگی مدارج السالکین کے علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ دے عبادت اقسام ذکر کری دی دا مدارج السالکین نمبنے جلدے او داغی سلم صفحہ دا اقسام دے عبادت بانے دے علمی رنا کے تفصیل کرے سلم صفحہ دا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ فَصَلُورُ بُنْيَادُنُ وَلَاڑ دے اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ وی وَرَمِنْ قَوْلِ اللِّسَانِ وَالْقَلْبِ وَعَمَلِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ سلور سی جنہیں ذکر کری دخلیوینا دزلوینا دزل عمل دجوارح و عمل فَالْعُبُودِيَّةُ اسْمٌ جَامِعٌ لهذه المراتب الاربعه عبودیت او بندګیری دا اسم جامع ده د دې سلور مراتب د پاره ګره قول د زړه بسی د زړه وینا سره عقیده ساتل ما اخبر الله سبحانه به نفسه وان اسماءه وصفاته وافعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله د زړه وینا دا د عقیده ساتل چې الله د خپل ذات او د نفس نکم خبر ورکړي د خپل اسماء او صفاتنا د خپل افعالنا د ملائکنا او د خپل ملاقات ذکر کړي په جبه د خپل پیغمبرانو علیه السلام. قول اللسان بسی الاخبار عنه بذلك فجب خلق ذلین خبر کا والدعوة إليه دي تخلق روبلا والذب عنه دينا خلق أشرا تسوق دي توحيد تنقصان رسائي وتبين بطلان البدع المخالفة له دجب عبادت وقول دار وزاحتك دبات الوالي دبدع آغا چكم دينا مخالف تي قیام پا ذکر دا اللہو کا تبلیغ دا وامرو کا. نگو را قول القلب و قول اللسان تا در لفیر شو عمل القلب سنگئی دا اللہ سره د خدای توب مینا فا اللہ توکل اللہ تا انابت دا اللہ نا دا خدای توب یرا دا اللہ نا امید و اخلاص الدین لہو دین با اللہ تا خالص کے و صبر علی اوامری د زړه عمل دا د الله په اوامرو به صبر کې و عن نواهی ځان به د نواهیو نه صبره و علی اقداره د الله د تقدیر کې په شدیدی په دی به صبر کې ور رضا به و عنه د تقدیر په فیصله به راضی او د الله نه به راضی والموالات فيه دا الله بارک به دوستی کې اول معادات فيه دا الله د پاره به دشمنی کې دارنګ الله تبزان عاجز کې دي ته وي اعمال القلب اعمال الجوارح سدي دا اندامونو اعمال لکه مج جهاد قدمونو اغسل جمعي او جمو تا دیو عاجز د مدد د پاره روانه دا الله د مخلوقات سره خېګړي کې اگر دی سلورو عبادتونو تسوئی دیتا عبودیت ہوئی آب آئی دیتا سوئی تاچی ٹول راجمشی نو دیتا وئی ایاکا نعبدو خاص تا تا اللہ منگا عبادت اگر دا وعدہ دے مخفق بلا لاستی تڑلی او اللہ سر وعدہ کیچے رب خاص تا لب منگا عبادت کو اگر چې اوسنۍ د موږ نه پس قبر له سجده کوي چاله رکوع کوي شکر آمدت کوي د چا په نوم راځو منښت ور کوي میمان سره وای د دا وعده پوره کتنا خو وعده کړی و نو ګور وې د توتی باندې سړې سبق نه یاځي و یو سړی توتی ساتره په خبرو یادت کړو هغه له ویلي چې توتی د پینځلې نه ووځي نه کچره وته والوته نو په پټی کې زمیدار بدر لدام یې خیری کې وسه شي هغه کې ورون خله توتی په سبا کې اصل نه وو مقصد نه وو توتی د پینځلې نه وو لاړو په هغه کډکای کې ورته به خپل سبا کې یادو دې یا کنا عبدو خدا معنا نه دا چې ته الله خاص جمله عبادتونه وتا تا ادا کو دا وعده شو ا د دې نفس بندگی غیر تکه ونه تا غټه تا ژوندې تا مړې تا ورته ژوندو عبادت هم کیږي دا مشران خو خبر کوئی فلانی خود فلانی بند ده داغه ار ناروا ته وسوي چې دا خبره ټیک ده داغه ار ظلم ته دی وای چې ټیک ده کاغه چا ته کړی دی چې نو الله او رسول یې مکه ودی ډیر ښه وکړي او نور یې ورلو کا په دې ته خبره باندې سواله وي یو نور یې پکې وکړه امو سه مرګ له حج لاړو داغه یې زماده پلار مې نو کړو یا پلار مې چې سره جامو یې پکاره چې د لاس نه دی ولې نو هغه سره ټکولو وې د خان اور به مارو پوت دې دل نو کو څوک کاندې کې یاد الله او رسول مخالفه دی ولې نور یې ولاو کا هغه له سیا دي نه کنه نام ول را یاد کی دغه کله د بنده بندگی کی دا هر ظلم له اولی وی چې خوي دا هر ار نارواله اولی وی چې خوي دا خطا هغه په خدای توب باندې ودی او د هر شا ظلم ته ظلم یا کړي وس دې ته له کمزورې نو تا له چا ویلې چې دلته کېنا چې کم مجلس کې دا د ظلم خبرې کیږي دا صحبت پرې دا چیزه کې کېنا ما دا مسله شریعت تاسو له حدیثو کې براشي په یو ځای کې د مسلمان سپکاوي کېږي دا غد بی عزتي او د شرمونو لپاره سرګي کېږي نو یا خو دفاع وکا اکه وستنی نو مکېنا که وستنی سم وکاو مکېنا نو ایا که نعبدو که دا ټولې خبرې رالی ایاک نعبدو خاص تالر اللہ منگ عبادته بندگی کو و ایاک نستعین او خاص دتان منگ مدد غواړو اگر دی آیات کی چکم مسئلہ ذکر کئی دا دا تمام انسانانو او دا پیریانو دا پیدائش مقصد دے اگر وشتم پارکی سور زاریات دا د ټولو دینونو خلاصه زکه د آیات چې زموږ استادو د پیدایش غو مقصد الٰه العالمین دې کې ذکر کړي وګورئ د وشتمې پاره په ابتدا کې سورې زاریات راځي داغي آیات مبارکه وګورئ شپږ فنروستم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اله العالمين وایمان دی پیدا کړی دا ټول پیریان والانس انسانان الا ليعبدون مگر دې د پاره چې आवाज زما عبادت او بندګي وکي اصول کې درلتیرو چې کله عبادت په قران فهیا توحید نو کدي عبدون ساده سي معنا او کچې عبادت وکي دا معنا درست نه ده نه چې आवाज د الله عبادت وکي مشرکان د الله عبادت کول خو ور سره د غیر الله کولو د دې عبادت مطالبه نه ده یو الله له عبادت کې نما سیوا د الله نه بل مړی ژوند دیونی بودګټ اچات و عبادت نه کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او ما دې پیدا کړی پیریان انسانان الا ليعبدون مگر چې د زما عبادت کی پر دا د ژوند مقصد ته استاد مقصد کنا شي کی ضرورت کنا شي تاسو لوا نو شکر په ادا کړئ هه دا کوم مسلمانان چې دکان او پټي او دی کې ناشتي د کارونو درستی خدا مقصد دې کی ضرورت ته نو ضرورت والا نه تنګي یا مقصد والا تنګي ها بھائی ضرورت والا تخفل کار نه تا د جو شکر وبا سچ مقصد حیات کې ناشته تلاوت کې ذکر کې نفلونه کې درود شریف وې دارنګي داد تمامو پیغمبرانو ذرات لو مقصد دې کم چې دی آیات کې ذکر کړي یاک نعبد و یاک نستعين وګورئ سورہ انبیاء ولا سم فارق سورہ انبیاء راضی او دا غی پینوشتم آیاتو بوری چی ٹول پیغمبران علیہم السلام دنیا تا دید وزاحت دا پار راغلی چی دی ایا کن عبدو تفصیل خلقو لہو خی وما ارسلنا من قبلک سور انبیاء واللہ سم فارک رازی آیاتو بوری پینوشتم او نور علی گلی مغمخ کستا سن حبیبا من رسول اس یو رسول الا نوحی لیہی مگر مغمب وحی کولا غیتا کم پیغمبر چراغل مغورت وحی کڑی انہو لا الہ الا انا بیشک شانداده چی نشت ده بلده عبادت و بندگی مستحق اللہ نمگر زیم فعبدون نیوازی ما تا عبادت و بندگیو کئی دارنگی بوری سوره نحل دی ایاکا نعبدو ایاکا نستعین کی چکم مقصد ده طول پیغمبران اللہ دنیا تا دید پار رالی گلیو سورہ نحل سوار لسم پارک رازی آیات گوریش پک دیرشم نمبر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ آو بِشَكَرَ عَلِي قِلِيُمْ فَهَرْ يَا أُمَّتْكِ رَسُولَ هر امت لچ بخپل پیغمبر راغ نو اولنی خبر اداوا ان اعبد الله تجلی والله عبادت او بندگی کوي وجتنی بتواغوت او ځانون د غیر د عبادت نو ساتي. دا د ټولو کتابونو او د ټولو انبیاء علیهم السلام دنیا ته دراتلو مقصد دی. دا مسله اتفاقی ده خو په من د مؤمنانو کې کسو کې اختلافی غړي نو الله دې په رحم وکړي. خدا خود کافر او د مؤمن په منځ کې اختلافی مسله ده. لکه وګورئ تاسو سورة عمران د درې می پاره په آخر کې سورة عمران وګورئ داغی آیاتو گوری دسرا الامران درش پیتم نمبر آیاتو گوری سلور پیتم نمبر آیات اداغ آیات پیشتا سمخت راڑو لیمو اویلشی وجل اللہ حبیب علیہ السلام بدا د سبا پا سنتو کی پا کم رکات کیوی چاچا پی عمل کرے بھائی آو ماشاءاللہ تاسو ومنه کړه اته سره وخت نشته کنه بای سره وخت ور سره کوتاه دی بای چې عبادت د پاره نه دی علم د عمل د پاره وخت نه دا وخت بس د پاره دی بای وګوره سرور سپیتم نمبر آیات ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی دا کم مقصد چې دی دا د ټولو آسمانیو کتابونو د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام ادا مسئله اختلافی نه ده بلکې صدا اتفاقی ده. فرمایې قولو فرمایا حبیب یا اهل الكتاب اے کتاب والو تعالوا راشی الی کلمت یو کلام او خبرتا سواء بیننا و بینکم چې برابر ده په منځ موږ استادو کې د سوا د معنا سوا و دا مصدر د په معنا د مستویتون مستویتون لا يختلف فيها التورات والانجيل والقران سواء بيننا وبينكم برابر د په من زمونږ استادو کې پدی مساله او پدی خبره او کلام د تورات شریف د انجیل او د قران عظیم اتفاق له هغه اتفاقی خبره سره الله نعبد الا الله چې عبادت او بندگی باندې قوم ګرځي او الله ولا نشرک به شیئا نبشرک او د دې الله سره شی ولا يتخذ بعضنا بعضا نبنسي بعض زمون بعض لرا اربابا من دون الله خدایان ما سواد اللانا فإن تولوا قوار ذل بي فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ورتو فرمايا قواشي چه منيو الله لتابدار اطول قران کې بد اياک نعبدو تفسیر رازي اتا اصول کې و عمره دو و اياک نستعين او خاص د ثان مونږ مدد غواړو اے د مخلوق نه فوق الاسباب مدد غوښتل دا شرک دی د تشرف فلسطینه توي هر شي مدد غوښتل دي د اسباب او د لات دي نو د قرآن جائز کړي ځله اوقاتو کې خلق د توحید فلاره کې ازغی اشي کوئی چې د مخلوق نه باندې غواړي دا غته تل اسباب مثالونه ورته ذکر کړي یو خبره فوق الاسباب دا د اسباب نه برابر مدد بچانه غواړي او کدا دي د مخلوق نه غوښتل څه شي دي یو تحت الاسباب دي نو قران دا غیب جواز حکم کړي لکه وګورئ دی باندې تحت الاسباب مدد څنګه ده سورہ عمران وګورئ اس مرانو له د درې می فاری اخر کی آیات وګورئ دا غیب و پنروستم دی توی مدد تحت الاسباب دا اسباب دلان دی دا پیغمبرانو غخته دا قبل سو کم غواری ندا درس و جائز دی فلما احس عیسی منهم الكفر کلچ معلوم کڑی عیسی علیہ السلام منهم الكفر آد دی اخبر امتنا کفر قال فرمایلی من انصاری الاللہ سوک دیم دادیان زمان فداوت پیش کولو کی اللہ طرف لا د دین کار شریک کار دی یو عزت الله دین ته خلق را بلب زما وسوک مددو کی زما وسی څوک په مددو کی د دین کار شریک دی دا موږ پرد قیامت یو تماشې نن خلق ټول د دین کار ملاله پریخ دی د مدرسې کې د مولا بچی سبق وایي کده ټول مسلمانانو سبق وایي او داغه ذمہواری چاله اور پسر کړی دا عالم به سبا پرز د قیامت شکایت کوي چې رب ما خو استاد دین کار کولو نو دا دین خو زما د مسلمانانو ورو ما سره شریکو خدای ما سره بدنی او مالی اس کیس مسله وکړي اته شوای چې هر عالم به گواہی کوي گواہی کې بدار کله ناکله مولا فتح چې د دین د کار چلولو ولا سوق دی خو دې خلق له دعوت او خوشي سبا دا ونوي چې مال چاوي دي چې ګوره دا د دین کار سره دا مدرسې واځي د مولا نه دا د چا دا چا چې کلمه ویلې دا د غټولو لپاره دا د زهره د څومره مدرسې دی یو دا دوه دی په زرګونو لکونو دی دا ټول د کلمې والو مدرسې د دې بڑکې له شر خوایي لټای دی سره به مالی مدد کوي دی سره به جانی مدد کوي دی لپاره به قربانی پیش کوي ورای صالح السلام و عزت الله دین ته دعوت ورکوم من انصاری ال الله سوق دین دادیان زما په دعوت پیش کولو کې الله تا ادغه شان به نبی علیہ السلام د حج په موسم کې ګرځېدو یسوک ستاره چې مال په خپل ملک او وطن کې زیرا کی چې زه د رب کتاب او دین خلق لو رسو زه خو قریش او من کړم چې زه د خپل رب کلام خلق تو رسو چې هغه خاندل چې هغه ویلی ونه او دا قسمت ته مدي دیواله په نصیب کې هي خیر او نعمت په نصیب وای شي د مسجد نبوی امام دې زم پاغا او جمعه باندې مسجد نبوی کوم ډیر سخت او جلل وی دا الله حبیب موسی رضی الله عنه کرسمه دې ته هجرت کړې قسم دې کړ رسول الله علیه السلام مدینه ته هجرت نه وکړې دا هم د دنیا له نور خارونو باندې خار و نه پیژنه په ځندې ان په دې چا سره کې محبت وې چې ما مدینه له فوزه دا خد رسول الله د محبت تلو د وجنه مدینه منوره جوړ شو او مدینه د طیبه جوړ شو شیخ الحدیث مولانا محمد سمجان صاحب رحمت الله علیه وی زما استاد حج لراغلو مولانا محمد ادریس کانده لوی رحمت الله علیه نو ما جامع ته بوت لو د جامع د مدیر سره می ملاو کو چې دا د ما شیخ دی لوی عالم دی دور دور کتابونه تفسیرونه لیکلي نو مدیر د جامع ورته وی د مدینه ابو حواس څنګه دا نو محمد ادریس کا دہلوی رحم الله ورته وی د دې دا ابو حواس ته پوس کې کله نشه رسول الله په قدم مبارک ہے دا خدا او رحمت خل ابو حواس دې چې کله په چا قدم ہے رسول الله علیه السلام په قدم ہے نو دا لوی نعمت د مدینه والو فنصیب کیو نن چې د تمام مسلمانانو د زړه مرکز مدینه منوره جوړ دی دا که رسول الله علیه السلام په کینه نه چې په مدینه کې سکو زموږ علماء دی او باندې او مشهور واقعا دا وی زموږ د کابلینو کې سکه حج ته لاړ ولته یو یتیم وکړو ناغلې یې په هندستان لزان سره بوزو دی عرب باندې یو وخت راغله د خوراک اسکا کو دی ډیر تکلیف توجه دا البته زموږ د بشو غوندي زبر جامع ورسال د معتبر عالم جوړ شي ناغه ماشوم دې ټول خبرې وکړي چې جامې و ملمه دا به مدا به نو یغه روزي شریف ته اشاره کوي تاسو هغه کوم ځای نه سي بوزي دا پاکستان نا خالی مغلی شو وینا هر سستا خدا نیست وی بیاز مدینی ندادا چی روزا مبارک پکی نیستا نزپا خوراک اسکاک جامو بانی سکو نداس لکسنگ عیسیٰ علیہ السلام ویلیو رسول اللہ علیہ السلام بمیمن انسواری اللہ سوکسترے جماعت زیرا کی قریش خزمنی کئیم فا انا قریشا منعونی ان ابلغ کلام ربی قریش خزم نکړم د خپل رب د کلام د رسول الله قال الحواریون ویلو مخلص دوستانو نحن انصار الله مونږ یم د دیان د دین د الله آمنا بالله ایمان مرود په الله واشهد گواشا باننا مسلمون چه مونیو اللہ لتابدار نو لکه څنګه عیسی علیہ السلام وی داس رسول اللہ علیہ السلام وی خدا د ای په نصیب کیو دا اوس مونږ بری لاړو او کسر سره کې ناسو نو وی جړ دې ماریا زم جنتی د موز نمبر نه راځي د بیا ځان له تسلی ورکې یمې سره دا وا مخبرې کولې وې زه د ملائکو نمبر دل څنګه راځي زما بس نمبر راشي څه پوښي خبره وې دل ته ملائک کثار کې ولاړي دای نمبر نه راځي او یوسف د نبی رسول الله د مجلس نه او صحابي روان و لمه د عبرت یو خبره کړي نو چاولې کوم ځای نه رااله ویدا هغه ځای نه رااله چې جبريل ورته ډېر پاجزه یو آداب راشي رسول الله عليه السلام هغه مبارک او د برکاتو نډک مجلس جبريل هم سره راتلو ډېر عاجزه او تواضع سره راتلو او دا هغه مجلس د آداب او لحاظ به کولو وګوره مدد تحت الاسباب قران دا غي ذکر کړي تاسو له سوره کهف کې براشي ځان سره آیات ولي کوي 95 نمبر شپاڑسم پارکی ذوالقرنین رحم اللہ ولی اللہ دے دا اللہ پا اولیاؤں کے دے او بادشام دے آخل کو لوی زمونگو دے آجوج ماجوج پا منس کی دیوار ہوها دے حکومت اسلامی او دے بادشاہ دا زمواری وی چه در عیت نا دخل کو فساد بگو بندی اکی نشی بندولی نو بیادی اخبر کرسی پریجی نو دا دا اللہ قانونم دے و دا دا چا قانون دے دا انگریزم دا قانون دے چه حکومت سوکی دے بخل کو لامن آمہ ورکی اکی دا چا مال او جان پا خطرکی دن دے دے سو پار پا کرسی ناس سد پار دے سنے ذوالقرنین رحم الله علی خلق وی هغه ورته چې دیوار خېجوم فاعینونی بقوه ما سره د مټو مدد وکړي ګوره تحت الاسباب مدد قرآنی اولیاء مخوخته فاعینونی بقوه د مټو مدد وکړي بلکې الله حکم هم کړي وتعاونوا علی البر والتقوا د نیکی پرهیزګارۍ په کارونو کې دی یو بل مدد وکړي ته څوک د دل کار کوي پار شوبه کې دی نو تعالی دا نو شتي مخالف جوړ شه دا غم لا تر شه دا غم مدد او کپمال او جان دا غو د دینی خبرې تایید وکړه نن زموږ د تباہی او وجدام دا چې امت په ډلو کې تقسیم دی نو د دین خدمت نشه یو ډله بلی فصله بیا دا او بلی فصله بیا دا او دې وی کامیابی دا کنه کروس او يهوديان نصران الله کوال کې وینوال خو چې دیوال رب زما ګټه ده دمرا کدمو سره فکر دی يهود نصارا وې څومره چې د خپل مسلمانانو د هلاکت فکر وې نو متنن پډلو کې له هر چا په خپل ډله کې اسلام را بن کړي دی آیات مبارکه کې او خبره پاتې شوه ګور عبادت کون کې یو دی او نعبدو د جمی سی غدا متکلم امداد غختون کې یو دی او نستعین کې خود جمی سی غدا سوال باندې څه پوښوي بھائی ها وای کی چری دا نستعين او نعبدو کی جمع نو داعی او عبادت کون کی خو یو ده په دې علماء مختلف جوابونه کړی بعض دا مویدا د تعظیم د پاره ده تک امام ابن کثیر و منهم من قال يجوز ان تكون للتعظیم و ادام بعض علماء وای چې دا جمع د تعظیم د پاره ده وی بنده چې کله په عبادت کې وردن نشو نو دته وای ته انت شریف وجاهک عریس نو ته د ایاک اعبدو فزه نعبدو وایا او و ایاک نستعين وایا او کله چې خارج الصلات نو بیا نحنو او فعلنا مو آیا سپوږی په خبره باندې عبادت کې شریف شي هغه د جمی شغه استعمال وا ازمو مشایخ الله دې قبرونه د انوارات نړکی یو نقطه ویلې سوچول کوي دې نعبدو کې زکه د متکلم سی غدا وې زم عبادت کوم او ټول پیغمبرانو وبم کول او ټول اولیاء وبم کول او ټول مخلوق هم درته کوي او نستعين کې وې زم مدد غواړم خدا ټول درنه غواړي وګوره عبادت او استعانت راغ او د ټول عاجزي برالا چې عاجز یې نو هغه الٰه ني چې عاجز یې هغه الٰه نشي کېدی او چې الٰه وي هغه عاجز نشي کېدی دکا اردو او شعر دے امان اللہ سے ایرم دے وی جو داتا ہے اس کی قبر نہیں اور جس کی قبر ہے وہ داتا نہیں سوک چی ورکولو والے دا قبر نشتا اچھی دا قبر ہے دا ورکولو والا نہیں ورکولو والا سوک دے دا الہ قبر نہیں الہ سو خخینا الہ بانے سو خار نام بار ہے الہ ملکی گینا داس الہ واغی چې په هر وخت په یو حال ده ورته ځا پښتانه یو خبره کوي د کډور دین پروت ده وای په یو حال څوک ده ادا چې بدن معصوم وي سبا ځواني او ز ګوره بل رځي په صاحب په لاسو کې نیولي معلومه ده شو چې تا عجز یې نن ژوندې ایو سور از په څه خلک ګوري یا خوخارو کوي دا د دې دلیل چې تا عجز او دا د دې دلیل چې ستاد معصوماله او ځواني او بډاواله د بل چا په لاس کې کده چا په لاس کې وي میمان سره وي دي بډاګانو بډاواله خو خدای ځواني بو خو هوا ځواني خو هوا چې طاقت او عبادت د شړې راتلو بل نه غوا د دې نعبدو کې د جمی سیغه دا فائدہ ورکا چې وای زم عبادت کوم خدا تمام مړو ژوندو بستا عبادت کول او دا ټول درته عجز او زم مدد غواړم او دې ټول به مدد غوښتو نور ان شاء الله بیا وایو نیو باندې تفریح وکای بیا راځي سبحان الله تقریبا